NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt geven de grootste Nederlandse banken te weinig rente op spaargeld. Ze kijken naar elkaars tarieven en stemmen die stilzwijgend onderling af. Voor consumenten is er daarop te weinig te kiezen, zegt de toezichthouder. Ook maken banken het klanten lastig om over te stappen naar een concurrent. Ondanks veiligheidsrisico's heeft demissionair staatssecretaris Van den Burg meerdere keren een persoonlijke opdracht gegeven asielzoekers in de wachtruimtes in Ter Apel te laten overnachten. Dat bevestigt Van den Burg na een bericht in Trouw. Het enige alternatief was buiten slapen, zegt hij. Jongeren roken en vapen meer dan 4 jaar geleden en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronacrisis. Het staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. De helft zegt zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. En in Papua-Nieuw-Guinea worden duizenden mensen geëvacueerd uit het gebied waar vrijdag een grote aardverschuiving was. Naar schatting kwamen toen 2000 mensen om. En de autoriteiten zijn bezorgd over mogelijke nieuwe aardverschuivingen. Het weer bewolkt vanochtend. Er kan af en toe een bui vallen. In de middag meer bewolking en meer perioden met regen. Het wordt vandaag maximaal 16 tot 19 graden. ANWB verkeersinformatie. We zijn nog niet helemaal filevrij, maar de dagelijkse files zijn wel aan het verdwijnen. Uitzonderingen zijn nog de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen over 14 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A28 van Groningen naar Zwolle bij de afrit Nieuw-Leuzen een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Daar wordt een auto geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij de afrit De Bilt. De vertraging is 1/2 uur, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A1 en de A27. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Anya Niewiera, thrillerschrijver van onder meer De Camino. Goedemorgen. Goedemorgen. En meteen na deze uitzending krijg jij het eerste exemplaar van je nieuwe boek in handen. Ja, klopt. De Nomade. Spannend weer. Ja. En dat speelt zich af in de grensregio Oost-Pruisen. Ja. En daar gaan wij het zo meteen over hebben. Ja. Over grenzen. Ja. En wat dat met mensen doet. Ja. Ook hier politiek commentator Kees Boman. Geen grensgeval voor het Mediaforum. Goedemorgen, Kees. Dank je. Goedemorgen. Fijn dat jij er bent ook. Jij gaat ons bijpraten over de aankomende verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, want die maken veel tongen los. There was never going to be a Goldilocks moment for this government to go to the polls, but I actually think it might be as good as it's going to get. You would like to think there is a mastermind plan and suddenly we're going to get this incredible manifesto, but I don't see it. This is extraordinarily stupid. Hoe slim is Rishi Sunak bezig? Dat zometeen. Maar we beginnen natuurlijk met Stand.nl. De autoriteit persoonsgegevens wil dat zodra iemand de schuld heeft afbetaald, ook de negatieve registratie bij het BKR verdwijnt. De stelling is vandaag: een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wie schuldenvrij is, moet kunnen beginnen met een schone lijn. Het BKR zou in zo'n geval sneller iemands registratie moeten wissen. Zo'n registratie blijft nu 5 jaar staan. Dat je bijvoorbeeld jaren geleden een spelcomputer te laat hebt afbetaald en daardoor nu geen hypotheek krijgt. En het is dan bedoeld om je te beschermen tegen mogelijke nieuwe schulden. Het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek wordt daarmee heel lastig. Want zo'n registratie kan je heel erg in de weg zitten, zelfs al bij een klein bedrag. Jongeren die niet opletten en niet beseffen, ik krijg er nu een extra BKR-registratie. Terwijl dus al je schulden al zijn afbetaald. Ben je toch een soort verdachte nog 5 jaar. Ka-ching. Anya Niewiera, spraakmaker vandaag. Ja. Heb jij zicht op je registraties bij het BKR? Ik heb er helemaal geen idee van. Ik ga wel eens zoeken. Zo gauw ik hier die ruimte verlaat, ga ik dat checken. Ja. Ja, ik was er wel verrast door. Ja. Dat het bestaat? Ja, dat dat zo geregistreerd wordt. Ja. Ja. Dat heb je niet zo direct op je radar als simpele burgers, ook zo zeggen. Ja. Kees Boman, hoe is bij jou? Nou, ik weet van het bestaan af. En ik heb me altijd afgevraagd in het verleden of je studieschuld daar ook op staat. En wat me er eigenlijk vooral over verbaast, en ik weet niet of dat gebeurt, dat het inderdaad een soort geheim genootschap is waar gegevens liggen van ons, waar wij geen zicht op hebben. En dat is wat me niet bevalt. Het is nog los van de termijn van schrappen als je schuld weg is. Maar ik vind eigenlijk dat zo'n geheim genootschap, wat van de banken is, en die kunnen ook belastingschuld waarschijnlijk daarop op vinden als iemand een hypotheek overweegt aan je te geven of te gunnen, kan ik beter zeggen. Dat elke burger die daarop voorkomt, dat die BKR actief, al die burgers, elk jaar een jaaroverzicht moet geven. Oh ja. Van even ter herinnering, dit staat er van u als schuld. Niks meer, niks minder, dan is er al een heel ander klimaat. Ja. Je kunt het wel opzoeken. Als je naar de site gaat, dan kun je het opvragen. Daar heb je het al. Wat ze over jou weten. Ja. Maar jij vindt dat zij actiever... Ik vind dat actiever. Bedoel, als je ziet wat wij allemaal, ook van overheidsinstanties, zelf mogen doen en zelf moeten opzoeken. Ik vind dat heel veel instanties actief. Ja. Die zijn er voor de burger. Wij zijn er niet voor de overheid en voor dat soort instellingen. Over die studieschuld, ik heb het even opgezocht bij BKR. Die zeggen, je studielening staat niet hier geregistreerd. En dus kan een kredietaanbieder, een bank bijvoorbeeld, deze gegevens niet bij hen checken. Ja. Die studieschuld zou bij Duo alleen moeten staan. Ja, okay. Maar een bank vraagt wel, weet ik, van studenten of ex-studenten met een studieschuld. Ja. Heeft hij nog schulden? Ja. En als je uitgaat dan van de BKR en je houdt je mond dicht, terwijl je 50.000 nog moet terugbetalen voor je studie, dan krijg je ook problemen. Is ook ingewikkeld. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Gerard Brummer zegt, een jarenlange achtervolging naar goed gedrag is bizar. Dit gaat stevast uit van wantrouwen jegens de schuldenaar. Michiel Vergeer zegt, het is goed dat er een BKR-registratie is. Dat is uiteraard nuttig voor banken en postorderbedrijven. Maar ook als zelfbescherming voor mensen die te gemakkelijk weer schulden maken. Een termijn van 3 of 5 jaar BKR-registratie is maatschappelijk nuttig en preventief. Mark Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ervaringsdeskundige en kreeg door zakelijke schulden een negatieve BKR-registratie. Dat is een lang traject geweest, begrijp ik, hè, voordat u daar vanaf was. Dat klopt. Dat duurde alleen al 4 jaar voordat ik in de schuldsanering terechtkwam. En daarna duurde het ook nog 3 jaar voor je schulden afbetaald zijn. En dan nog 5 jaar BKR-registratie. Ja. Dus al met al bent u daar zo'n 12 jaar mee bezig geweest? Dat klopt, inderdaad. Ja. En dat kwam door zakelijke schulden, niet door privéschulden. Ja, ik had een eigen bedrijf, een eenmanszaak. En op het moment dat je bedrijf dan dat niet goed gaat en ik moest toen stoppen en ik had schulden, dan worden die schulden eigenlijk omgezet naar privéschulden. Ja. En met die schulden moest ik dus naar de schuldhulpverlening. En na 4 jaar kwam ik in een schuldsanering terecht om die schulden op te lossen. Maar in al die tijd heb ik eigenlijk geen enkele privéschuld gemaakt. En wat betekende dat voor u, dat u zo lang moest wachten voordat u van die registratie af was? Ik kwam er op een gegeven moment achter toen mijn dochter naar een sporttoernooi mee mocht in Zweden. En ik dacht, ik ga een Airbnb huren en dan ga ik met haar mee. Om daar ook naar het toernooi te kijken en zo. En toen bleek dat ik geen creditcard kon aanvragen, omdat ik een registratie had bij de BKR. U wist dat niet, dat u die had, überhaupt? Nou, ik had eigenlijk, voor mijn gevoel was het al zo lang geleden. Het was al 3 jaar later. Ik had helemaal het idee dat het allemaal al weg was. Maar dat was dus helemaal niet, want het bleek dat 5 jaar was. Dat die duur van die inschrijving bij de BKR. En ik ben er toen ook achteraan gegaan van, kan ik hier vanaf komen? Dus ik heb gebeld met de BKR. Maar die zeiden, wij registreren het alleen maar. Wij doen daar verder niks mee. Dat is bij degene die u heeft aangemeld. Ik heb mijn bank gebeld en die zeiden, wij voeren het alleen maar uit. En je moet met degene die je daar heeft aangemeld. Nou, dat was dat was ooit een Nederlandse bank, maar inmiddels een Duitse bank. En daar heb ik ook nog mee proberen te bellen. Maar die hadden gewoon zoiets van, dit is hoe het werkt. Wij geven het alleen maar door. Mm-hmm. Dus eigenlijk deed iedereen net alsof zij daar niks mee konden. Ja. Dus dat bleef gewoon staan. Ja, dus heeft u 5 jaar uit moeten zitten, om het zo maar te zeggen. Klopt, ik heb 5 jaar uit moeten zitten. En toen die 5 jaar voorbij was, was de registratie ook niet weg. En toen heb ik weer gebeld. En toen bleek ook nog van, dat zij een bewijs nodig hadden dat het ook echt voorbij was. Ik heb zelfs toen mijn schone lijn, zoals dat heet, die ik van de rechtbank had gekregen, naar hem moeten opsturen om te zorgen dat die registratie verwijderd werd. Oh ja. Ja, die gegevens worden dus nu 5 jaar bewaard, hè, zoals in uw geval. Er is wetgeving in de maak die bepaalt dat het naar 3 jaar gaat. En nu zegt de autoriteit persoonsgegevens, ja, wij vinden eigenlijk dat dat meteen verwijderd moet worden, hè, zo'n negatieve registratie. Ja. Op welke lijn zit u? Ik vind ook dat die meteen verwijderd moet worden. Ik vind de maatregel nu is echt een soort botte bijl. Er zijn echt wel mensen die in schulden komen omdat het met hun eigen handelen te maken heeft. Maar er zijn ook mensen die door levensgebeurtenissen, echtscheidingen of een overlijden in de familie, of in mijn geval een faillissement, daardoor in schulden komen. Of omdat bijvoorbeeld, zoals nu, tijdelijk de energielasten heel hoog zijn en daardoor in schulden komen. Dat heeft helemaal niks met hun gedrag te maken. Ja. En zo'n inschrijving heeft daar dus helemaal geen invloed op. Maar die mensen, die inschrijving heeft wel invloed op het leven van mensen. Ja. Ja, energieschulden, begrijp ik, komen niet in BKR. Maar je zou ook kunnen zeggen, zo'n registratie is een goede stok achter de deur voor mensen die stelselmatig schulden maken. Dan wordt het wel een beetje maatwerk. Is dat niet ingewikkeld? Ja, je zegt energieschulden komen niet in de BKR. Maar door de hogere energielasten kun je ook andere schulden krijgen. En dan kom je wel in de BKR. Op die manier, ja. Dus die manier heeft het alsnog invloed. Ja, maar wat ik net aan u vroeg, wordt het niet te veel maatwerk als we gaan kijken naar wie nou door zijn gedrag in de schuld is gekomen en wie niet? Nee, dat klopt. Dan wordt het te veel maatwerk als je daarnaar wil kijken. En daarom ben ik het met de autoriteit persoonsgegevens eens. Dat je het gewoon niet moet doen. En dat je op een andere manier moet zorgen dat mensen die vanwege gedrag in schulden zitten niet opnieuw in schulden komen. En mensen komen van hun schulden af, hè, want daarna kom je in die BKR-registratie. Ja. En in die periode waarin mensen van hun schulden afkomen, kan schuldhulpverlening veel meer doen om mensen te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze niet opnieuw in schulden komen. Preventie en daar meer ligt eigenlijk het antwoord. Ja. En tot nu toe is dat eigenlijk nooit gebeurd. De schuldhulpverlening was veel meer van het regelen van de schulden dan van de begeleiding. En inmiddels gaan er steeds meer stemmen op om juist die schuldhulpverlening ook die begeleiding veel intensiever te laten doen. En ook nazorg, wat ook eigenlijk nooit uitgevoerd wordt. Het zou wel moeten, maar het was er nooit. Dus ook nazorg na schulden kan heel veel helpen in het voorkomen. En dan heb je zo'n inschrijving helemaal niet nodig. Dank u wel, Mark Mulder, ervaringsdeskundige. Fred van der Laar, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het juist goed dat BKR een negatieve registratie een paar jaar laat staan, hè? Ook als de schuld zelf al afbetaald is. Ja, daar ben ik het ermee eens. Want ik zie een heleboel voorbeelden van hoe het kan vergaloperen. En ik vraag me soms wel eens af, hoe doen ze het toch allemaal? Hoe bedoelt u? Nou, ik zie hier, ik woon in Den Bosch, in de Hambaken. Dat is een sociaal matige buurt. En ik zie hier kinderen van 13, 14 jaar op rond. Nou, ik zeg, het is je benen. Het is te gek geworden. En het neemt maar toe, die fatlife. Ja, dus u zegt mensen steken zich daarvoor in de schulden? Nou, ik vraag me af dat sommige mensen, die hebben inderdaad een sociale dienstuitkering, en die rijden op een fatbike van 1100 euro. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel weer wat anders. Want je moet in dit geval natuurlijk wel zeker weten dat mensen daar misschien jaren voor gespaard hebben om te kunnen kopen. En dan misschien helemaal niet met een lening hebben gekocht. Maar wat vindt u ervan dat die registratie bij BKR, als u nou negatief geregistreerd bent, dat die zo lang blijft staan? Die blijft nu vijf jaar staan. Is dat niet te lang? Nou, ik vind dat wanneer de schulden zijn betaald, dat iemand 3 jaar... nog op de lijst moet blijven staan. Oh. Om te voorkomen dat hij weer in schulden vervalt. Ja, dus u zit op de lijn met de nieuwe wet die in de maak is. Dank u wel, Fred van der Laar was dat. Tieme-Jan van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons, want u heeft onlangs ook flink last gehad, hè, van een negatieve BKR-registratie. Wat was het probleem? Ja, dat klopt. Nou, ik heb eigenlijk hetzelfde als Mark. Ik ben ook failliet gegaan in 2010... En die schulden, dan heb je preferente schuldeisers. Dus kan je voorlopig niet in het WSMP komen. Daar ben ik uiteindelijk wel ingekomen. Ook met schone lei uitgekomen in 2020. Mm-hmm. Wij wouden een woning kopen. En toen kwam in één keer de codering erbij. De BKR kwam eruit toen wij de hypotheek gingen aanvragen. Nu blijkt het dat het BKR zelf geen enkele schuld zelf registreert, maar dat het de banken zijn die de schuld registreert. Dus het BKR kan ook een codering er niet afhalen. Dat moet de instantie doen die hem erop zet. Nou, ik heb moeten praten als brugman en ik heb al mijn stukken moeten overtuigen dat ik wel van ter goede trouw ben en dat het mijn belang voor het kopen van de woning belangrijker was dan het in stand houden van de registratie. Mm-hmm. En heeft u dat helemaal zelf geregeld? Uiteindelijk is het gelukt. Ja, dat heeft u helemaal zelf geregeld. Ja. Ja. Ja. Ik had begrepen dat er inmiddels ook een hoop bedrijven zijn die dit voor mensen nu doen. Dat daar een industrie is ontstaan. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook begrepen. En die zijn best duur, die bedrijven. Dus daar moet je ook dan weer geld aan betalen. Ja. Maar ik ben inmiddels ook in overleg met het ministerie van Schulden. Want het is eigenlijk te gek voor woorden. En mijn voorstel zou zijn, ik ben wel voor die 3 jaar, voor die registratie. Ja? Maar als mensen, ja, daar ben ik wel voor. Want je zal aantonen dat je ook schuldenvrij verder kunt. Het is ook een stukje bescherming voor jezelf. Dat je niet maar haal maar en betaal maar en zeg maar dat het van de bank is. Maar het is wel zo van als iemand een schone lei heeft gekregen. En ik heb nog in de oude WSMP-regeling gezeten van 3 jaar. Tegenwoordig is die 1,5 jaar. Zodra mensen een schone lei hebben gehad. Schuldhulpverlening, die regeling die u net aanhaalde. Ja, wet schuldsanering natuurlijke personen is dat. Maar mijn voorstel is van, zodra mensen een schone lei hebben gekregen, positief dat traject afgerond, dan zijn ze al 1,5 jaar schuldenvrij. Zet dan de einddatum van de codering op de begindatum van dat WSMP-traject. Ja. Dan heb je al 1,5 jaar er al op zitten. Ja. En krijg je nog 1,5 jaar dat je het aantoont dat je het kunt. Ja, maar dat is dan specifiek voor mensen. Dat is dan specifiek voor mensen die in de schuldsanering zitten. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die andere vorm van schulden hebben, bijvoorbeeld. En waarbij een incassobureau aan de pas moest komen om die lening of die rekening betaald te krijgen. Ja, wat zou er voor die mensen dan moeten gelden? Nou, voor die mensen, ik denk je zelf moet kunnen aantonen bij de instantie. Want nogmaals, het BKR zelf doet het niet. Maar dat je bij je instantie, je kredietinstantie, waar jij die schuld hebt opgelopen, als jij daar kunt aantonen dat je ter goede trouw bent, dat zij die coderingen makkelijker verwerken, dat ze daar een speciaal loket of zoiets voor krijgen. Ja. Dus dat je makkelijk bij een bank of een andere kredietinstelling terecht kunt voor die BKR-registraties. Ja. Die toegang moet makkelijker. U bent zelf statenlid, hè, in Overijssel. Ja. Is de politiek wat u betreft nu aan zet? Zeker. De politiek moet er zeker in meedoen. Absoluut. Die is hier ook verantwoordelijk voor om te zorgen dat hun inwoners er op de juiste manier mee omgegaan wordt. En nogmaals, het is ook geen wet, hè, de BKR. Het is een instantie die opgezet is door banken 60 jaar geleden. Ja. Maar het is niet een wettelijk. Banken bepalen zelf wanneer zij je eruit halen, ja of nee. Ja, daarom is er nu ook wetgeving in de maak, waarin dus staat dat er een termijn van 3 jaar zou moeten zijn, waarop een negatieve registratie moet blijven bestaan. U schaart zich daar wel achter, achter die 3 jaar? Of zegt u, nou, mag het toch wel? Ja, maar iets minder, misschien 1,5 jaar voor iedereen, zoals mensen in de schuldsanering dan? Als jij een schone lei hebt, dat die dan aan het begin van die schuldsanering gezet wordt. Ja. Maar ik vroeg me even af of u dat dan ook wilt voor iedereen. Eruit gingen. Ja, precies. Dat die 1,5 jaar voor iedereen een goede termijn zou kunnen zijn, wellicht. Ja, maar dat is, uiteraard zou dat mooi wezen, als het om zo'n traject zou gaan. Als het gaat om te zeggen van, ik heb een PlayStation niet afbetaald, dat je kunt aantonen en dat die direct verdwijnt. Oké, dat maar is duidelijk. Als jij echt schulden hebt gehad, weliswaar misschien zelf minderlijk hebt afbetaald, want je hebt ook nog minderlijke trajecten, dat je dan zegt van, nou, daarna 1,5 jaar en dan op eigen benen. Ja. Duidelijk, dank u wel, Tim en Jan van Dijk. Hoorde u, John van der Zeeuw is verrast dat je nog 5 jaar bij BKR geregistreerd staat en dat je schuld al hebt afgelost. Dat vind ik heel raar, zeker nu natuurlijk je ook met die toeslagenaffaire zit. Mensen die eigenlijk door het slot geduwd een schuld hebben gehad. Dan zou u eigenlijk door nog het falen van de overheid nog even 5 jaar teruggepakt worden voor iets wat afgelost is of niet. Want ik vind een schuld is aflossen is aflossen. Dit voelt bijna als een soort strafblad. John van der Zeeuw hoorde u en luisteraar Robin Visser ergert zich aan de reden die genoemd wordt om de registratie in stand te houden. Goedemorgen, sorry, maar ik heb al heel erg veel moeite met de term om herhaling te voorkomen. Dat insinueert dat mensen die in de schulden zitten of gezeten hebben, dat soort van expres hebben gedaan. Wat natuurlijk echt niet altijd zo is. En op het moment dat je dan keihard werkt om die schulden af te betalen en die afbetaald hebt, dan is het onzin om daar nog 3 of 5 jaar lang last van te hebben. Uiteraard zijn er sommige uitzonderingen. Maar voor de mensen die er echt niks aan kunnen doen, is het een belachelijke straf. Al dus Robin Visser die ons belde. Anja Niewiera, ja, we hebben natuurlijk nu een aantal mensen gesproken, een aantal ervaringsdeskundigen. Ja. Het komt toch een beetje neer op maatwerk uiteindelijk, hè? Ja, dat denk ik ook. En ik zat mij ook af te vragen, die termijnen van 3 of 5 jaar, waar is dat op gebaseerd? Ligt daar onderzoek aan? Hè? Hebben ze statistieken van binnen welke termijn mensen weer in de fout zouden gaan? En ik was wel getriggerd ook door dat verhaal van die toeslagenaffaire, hè? Dat was ook het eerste wat bij mij me opkomt. Van ja, er zijn ook heel veel mensen die door omstandigheden van buiten in die situatie terechtkomen. Dan rekt zich zo'n gebeurtenis voor die mensen nog veel langer. Dus ik denk dat maatwerk wel, hè, als niet-deskundige meeluisterend nu, denk ik wel van toepassing is. En ook leg eens uit waar je die termijnen op baseert dan. Ja. En misschien ook verschillende termijnen van mensen die bijvoorbeeld een keer als student, hè, in andere situaties iets hebben, een kassenbureau hebben laten uitlopen. En vervolgens in een werkzaam leven zijn, die zitten weer een heel nieuw kantelpunt, een andere fase. Daar zou je anders mee moeten omgaan dan mensen die iedere keer weer in de fout zouden gaan. Mm-hmm. Kees, maatwerk en wetgeving, gaat dat samen? Ja, maar dat is altijd, dat wordt altijd geroepen, maatgeving en wetgeving, omdat men eigenlijk niet durft te zeggen wat echt gewoon normaal is te doen. En wat normaal is te doen, het inderdaad bekend te maken aan mensen elk jaar. En het is ook niet zo raar, denk ik, dat er zijn namelijk mensen die een schuld hebben, aflossen, even geen schuld, dan weer wel een schuld. Dat ik me wel kan voorstellen dat je die gegevens een jaar of anderhalf jaar hebt. Maar als je dat maar weet, dan kan je daar ook naar handelen. Ja, en een jaar, anderhalf jaar is ook een overzichtelijke periode. Dat is een overzichtelijke periode. En als je dan inderdaad een jaar helemaal geen schulden meer hebt opgebouwd, dan die gegevens skippen. Maar dan moet je wel zeker weten dat dat gebeurt. Ja, en dat het ook makkelijk kan als je ziet dat het niet is gebeurd. Dat je dat zeker makkelijk kan regelen. Want dat horen we ook, hè, dat heel moeilijk is dus blijkbaar. Ja. Om er vanaf te komen van zo'n negatieve registratie. Arjan Vliegendhart is directeur van het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. Waar staat u in die discussie? Ja, daar ben ik het in beginsel mee eens. En tegelijkertijd vind ik het een hele lastige discussie. Ik denk dat Kees Boman terecht zegt, het ligt er nog wel aan met wie je te maken hebt. Sommige mensen hebben hun schuld afbetaald en komen nooit meer terug in de schulden. Andere mensen gaan erin en eruit. Dus in die zin is zo'n registratie dient een doel. En tegelijkertijd denk ik dat het de echte discussie zou moeten gaan over hoe ga je nou met die registratie om? Want het is te vaak een automatisme dat als mensen geregistreerd zijn, dat ze dan per definitie geen hypotheek kunnen krijgen. En hemel en aarde, een van de bellers vertelde, hemel en aarde moeten bewegen om dat eraf te doen. Dus die registratie krijgt een bijna heilige, mythische status die het niet verdient. Mm-hmm. En die eigenlijk dus ook afleidt van wat je wil doen. Ja. En dan is die discussie tussen 3 en 5 jaar misschien minder relevant, ja, dan de discussie, wat is nou de betekenis van zo'n registratie? En daar zou volgens mij veel meer het gesprek over moeten gaan. En dan ben ik het ermee eens dat je het 5 jaar is erg lang. 3 jaar is nog steeds stevig. Misschien moet je het nog wat korter doen. Maar die discussie is voor mij een afgeleide van het echte debat. Mm-hmm. Namelijk, wat betekent het, ja, dat mensen geregistreerd staan? Zegt u, de gevolgen zijn te groot? Dat ze anders moeten? Ja, voor sommige mensen zijn de gevolgen groot. En voor sommige mensen zijn de gevolgen helemaal niet groot en klein. Dus wat je ziet is dat eigenlijk alles met een registratie van een niet betaalde PlayStation tot en met, zullen we zeggen, een serieuze achterstand op je hypotheek eigenlijk een zelfde soort status krijgt. Mm-hmm. En per definitie leidt tot een afwijzing voor iets waarvan je je moet afvragen, dient het nou daartoe? En ik denk dat dat gesprek veel meer gevoerd moet worden dan de vraag hoe lang je nou uiteindelijk iets moet vasthouden. Ja, hypotheekverstrekkers zoals banken zouden dus zelf dan onderzoek moeten doen bij BKR om te kijken wat zit er dan achter die negatieve registratie. Dat zouden ze nu ook al kunnen doen, maar dat doen ze dus blijkbaar niet of nauwelijks. Nee, kijk, en ik denk dus dat daar het dus ook uiteindelijk dan misgaat. Dus ik vind de bank heeft de plicht om zich ervan te vergewissen dat als ze een lening uitgeeft, dat die lening terugkomt. Mm-hmm. Een BKR-registratie is daar een belangrijke indicator voor. Maar wat je ziet is eigenlijk dat er automatisch op gestuurd wordt. In plaats van dat het gesprek wordt gevoerd over wat betekent dit nu. En ja. dat mensen dus inderdaad met tot en met rechtszaken aan toe op dit moment proberen van die registratie af te komen. Terwijl misschien het goede gesprek bij de hypotheekaanvraag ervoor had kunnen zorgen dat het anders was gelopen. Ja, ik hoorde ook een van de ervaringsdeskundigen zeggen, met preventie en nazorg is het ook niet zo best geregeld. Zou dat een hoop kunnen helpen ook? Dus als iemand bijvoorbeeld in een schuldsaneringstraject zit, dat die preventie voor het opbouwen van nieuwe schulden beter wordt en die nazorg ook, als je er helemaal uit bent? Jazeker, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, het klopt, dat kan echt veel beter. Dat staat voor een deel ook los van de vraag of je nou geregistreerd bent of niet. Want mensen die geholpen worden om daarna het leven weer op de rit te hebben, zijn per definitie gelukkiger, ook als ze geen huis willen kopen en geen last hebben van een BKR-registratie. Je ziet ook wel dat bij de schuldhulpverlening die aandacht daar langzaam maar zeker naartoe verschuift. De tijd dat mensen in de sanering zitten, die is ook gehalveerd. Ik denk dat ook echt wel goed is. Daar past ook, zullen we zeggen, dat je ook korter registreert. Dus in die zin is het voorstel van 5 naar 3 in ieder geval een stap in de goede richting. Maar dat je mensen inderdaad toerust en voortdurend ook blijft vragen van hoe gaat het nou met u? Ja. Dat is denk ik, dat is belangrijk. Gebeurt te weinig en dan heb je dit soort dingen waar dan mensen tegen het systeem aanlopen. En dat gaat van nou. Dank Arjan Vliegendhart, directeur van het NIBUD. Katja Meurs van Autoriteit Persoonsgegevens, welkom. Goedemorgen. U bepleit vandaag dat wie schuldenvrij is ook onmiddellijk verlost moet zijn van die negatieve registratie. Maar daar plaatst u, als ik goed geïnformeerd ben, nog wel een kanttekening bij, hè? Nou, het belangrijke is inderdaad, als je gewoon schuldenvrij bent, dat je niet meer geregistreerd hoort te staan als je het netjes hebt afbetaald. Dus je moet gewoon met een schone lei kunnen beginnen. Dus van 5 jaar naar 3 jaar is mooi, maar dat moet wat ons betreft, als er echt helemaal verder niks aan de hand is, gewoon stoppen, die registratie. Ja. En wanneer is iets aan de hand? Is dat bij grote schulden bijvoorbeeld? Ja, daar zou je echt, dat hoor ik ook van zeg maar de ervaringsdeskundigen, daar zou je echt heldere criteria voor moeten hebben. En die ontbreken nu. Dus als je echt regelmatig voor grote bedragen hebt laten zien dat je niet kunt terugbetalen, dat je echt een wanbetaler bent, dan kan ik me voorstellen dat je iemand extra moet beschermen. Ja, want hoe voorkom je willekeur? Hoe regel je dat? Nou ja, zoals ik zeg, heldere criteria in de wet. Wanneer vinden we dat erg genoeg om iemand daarvoor te registreren? Want de gevolgen kunnen dus echt aanzienlijk zijn. Ja. Dus niet voor een PlayStation te laat betaald je hypotheek niet kunnen krijgen. En er ook heel transparant over zijn. Hè, dat mensen ook weten dat ze geregistreerd zijn. Want vaak weten mensen pas als het te laat is. Ja, nu zegt Arjen Vliegendhart van het NIBUD, die zegt net, die gevolgen zijn gewoon te groot. Moeten we het daar niet over hebben? Ja, maar waarom zou je eigenlijk, als de gevolgen te groot zijn, dat betekent eigenlijk dat je de zaken ook niet had hoeven registreren. Dus dat is het is een beetje dan de omgekeerde wereld. Dan laat je het dus aan de hypotheekverstrekker over om bijvoorbeeld goed te onderzoeken wat er nou onder die schulden ligt, bijvoorbeeld. Nou ja, het algemene uitgangspunt van het BKR en de wetgeving daarover is om te zorgen dat mensen niet te ver in de schulden komen. Hè, om te zorgen dat ze die kunnen afbetalen. En daarom worden de schulden die je hebt, die worden geregistreerd. Ja. Maar als je gewoon klaar bent met betalen dan, en je hebt netjes afgelost, dan zou het wat ons betreft ook echt een schone lijn moeten zijn. Ja. Tot slot zegt Kees Boman hier al een paar keer in de uitzending, het BKR moet zelf gewoon jaarlijks aan mensen laten weten hoe ze geregistreerd staan bij het BKR en wat de gevolgen daarvan zijn. Ziet u daar wat in? Nou, we vinden sowieso dat het makkelijker moet zijn. We hebben al een hele discussie gehad met het BKR om gewoon goed je gegevens makkelijk te kunnen opvragen en kosteloos. Maar we vinden ook, dat staat ook in ons wetgevingsadvies, dat het BKR eigenlijk niet dan weer naar al die verschillende kredietverleners, of dat mensen niet naar al die verschillende kredietverleners toe moeten hoeven gaan. Maar dat mensen gewoon bij het BKR aan de deur moeten kloppen, die hun gegevens kunnen krijgen. En als ze niet kloppen, die ook kunnen laten verbeteren of kunnen laten wissen. Dus dat gewoon voor de ervaringsdeskundigen ook eigenlijk, hè, dat die gewoon bij het BKR terecht kunnen. Dank u wel, Katja Meur van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben het Bureau Kredietregistratie overigens ook gevraagd om mee te praten tijdens deze uitzending. De woordvoerder laat weten kennis genomen te hebben van het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar niet via de media te willen reageren. Daar heb je het al. Ja? Ja, dat is nou net het probleem. Ja, dat is een soort geheim genootschap. Ja. Maak het gewoon bekend, reageer normaal. Ja, dat zou ik ook heel graag willen. Maar ik hoop dan nu dat ze dat achter de schermen met elkaar gaan doen. Nee, maar dat willen wij horen. We willen het ook graag horen, ja. Heel graag. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. De trainingsstage van Oranje in Zeist, gisteren begonnen, is een voorzichtig startschot voor de sportzomer die ons te wachten staat. En laten wij nou net de hoofdredacteur van NOS Sport aan tafel hebben, zometeen in het mediaforum. Maar nu eerst, Nederland neemt het voortouw om meer Patriot-delen naar Oekraïne te sturen. Daarover meer het NOS Journaal met Clemens Peters. Nederland wil samen met andere landen een Patriot luchtverdedigingssysteem in elkaar zetten om op korte termijn aan Oekraïne te geven. Dat meldt het ministerie van Defensie. Welke onderdelen Nederland zelf precies gaat leveren is nog niet duidelijk. En dat hangt ook af van wat andere landen gaan doen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. En de bedoeling is dan dat die landen gezamenlijk een complete Patriot luchtafweerinstallatie aan Oekraïne kunnen leveren. Dat zijn installaties waar Oekraïne grote behoefte aan heeft. Daarmee kunnen tot 60 kilometer ver en 20 kilometer hoog bijvoorbeeld Russische raketten of Russische vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Nederland heeft dat al eerder gedaan. Delen ervan beschikbaar gesteld. Maar Oekraïne heeft nog steeds behoefte aan veel meer. En vandaar dus dit initiatief van Ollongren. En moeten afwachten wat er dan precies door Nederland geleverd gaat worden. En naast dit systeem hoopt Oekraïne nog meer Patriot luchtverdedigingssystemen te krijgen. Onlangs heeft Duitsland ook bekendgemaakt een complete installatie beschikbaar te stellen. Spanje heeft onlangs gezegd raketten voor Patriot-installaties beschikbaar te stellen aan Oekraïne. En ja, zo komt er steeds een beetje meer bij. Of het genoeg is de vraag. Zelensky heeft gezegd dat hij eigenlijk 7 installaties zou willen hebben. En dat dat echt nodig is voor de verdediging van het Oekraïns luchtruim. Maar aan 7 installaties zijn ze nog niet bij elkaar. De Nederlandse grootbanken, ABN AMRO, ING en de Rabobank geven hun klanten te weinig rente. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, ACM. En dat komt doordat er te weinig concurrentie is tussen de 3 grote banken, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. Wat we eigenlijk zien is dat ongeveer 3 banken die hebben meer dan 80% van de markt in handen. En daar hebben ze een beetje een rustig bezit. Consumenten stappen niet snel over naar banken die hogere spaarrentes hebben. En dus kijken ze vooral naar elkaar en kunnen ze de spaarrentes lager houden dan in een concurrerende markt tot stand zouden zijn gekomen. Kunt u ook aangeven wat de schade daarvan is? Dus hoeveel hoger was die spaarrente dan geweest als er wel goed concurrentie was? Ja, het is altijd moeilijk om het precies vast te stellen. Hoe hoog zou het zijn in een concurrerende markt? Maar je moet toch al snel aan een paar procenten denken dat de spaarrente in een gewoon normaal concurrerende markt tot stand zou zijn gekomen. Dus de beleidsrente van de ECB is nu zo'n 4%. Kijken we naar de grootbank is het 1,5. Max 1,7. Ja. Wat zou dat dan bijvoorbeeld kunnen zijn geweest? Wat voor marge moeten we aan denken? Ja, dat is glazen bol kijken. Hè. Dat kan je niet goed voorspellen. Maar wat we wel zien is dat die banken eigenlijk niet gewoon het maximale doen om te concurreren. Want hoe gaan die banken te werk? Jullie schrijven stilzwijgende afstemming. Wat betekent dat? Nou, stilzwijgende afstemming is een situatie waarin je niet vol met elkaar hoeft te concurreren. Je kijkt gewoon een beetje wat de buren doen en dat volg je dan. En in een normaal concurrerende markt kijk je, ja, wat doen consumenten? Hoe kan ik marktaandeel winnen? Hoe krijg ik meer klanten binnen? En dan ga je, ja, zo scherp mogelijk aan de wind zeilen. En dat is wat de Nederlandse banken, de Nederlandse grootbanken, niet doen. Het klinkt ook een beetje als kartelvorming. Ja, het lijkt van de buitenkant lijkt het op een kartel. Het heeft ook hetzelfde effect. Alleen wat eronder ligt is geen kartel. We hebben geen aanwijzingen dat de banken daarover afspraken hebben gedaan. Het enige wat ze hoeven te doen is naar buiten te kijken en zien wat hun twee grote concurrenten doen. En zij doen vervolgens hetzelfde. En dat zei ACM-bestuursvoorzitter tegen verslaggever Lisa Schallenberg. De ACM wil dat de overheid banken dwingt om klanten beter te informeren en om de koppelverkoop van betaal- en spaarrekeningen te verbieden en de overstapservice van spaarklanten te versoepelen. In Papua-Nieuw-Guinea worden duizenden mensen geëvacueerd uit het gebied waar vrijdag een grote aardverschuiving optrad. Naar schatting kwamen toen 2000 mensen om het leven. De autoriteiten zijn bezorgd om mogelijke nieuwe aardverschuivingen. Jongeren roken en vapen meer dan 4 jaar geleden en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. Dat staat in de gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook jongeren zelf zijn minder positief over hun gezondheid. De helft van hen geeft aan zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. 2 vogelgriepvaccins werken effectief in de praktijk, meldt demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit een veldproef blijkt dat de vaccins 8 weken na de vaccinatie effectief zijn. De volgende stap is een pilot waarbij kippen op meerdere bedrijven het vaccin krijgen. Ondanks veiligheidsrisico's hebben asielzoekers in Ter Apel geslapen in de wachtkamers van het aanmeldcentrum. Demissionair staatssecretaris Van der Burg heeft daar persoonlijk opdracht toegegeven, meldt Trouw vanmorgen. Volgens Van der Burg is dat inderdaad waar, maar had hij geen keus. Omdat het heel simpel een kwestie was tussen buikpijn en hoofdpijn. Anders lagen de mensen buiten. We hadden gewoon te weinig plekken en dan moet je kiezen wat je doet. Zeg je dan van we laten de mensen buiten slapen? Of kies je toch voor de noodsituatie en dus voor binnen? Volgens de IND waren in die wachtruimtes grote risico's, onder meer vanwege de brandveiligheid, en Van der Burg beaamt dat. Wat er in het artikel staat, dat is inderdaad ook wat de IND mij heeft gebeld. Van ja, luister, dit gebouw is helemaal niet ingericht om mensen te laten overnachten. Daarom moeten we ook zo'n situatie niet willen en streven er ook naar om te voorkomen. En het was toen simpelweg kiezen, halen we de mensen naar binnen of laten we de mensen buiten in de kou en in de regen staan. Nou ja, dan kies ik toch voor de mensen naar binnen te halen. Soms sliepen wel 150 asielzoekers in de ruimtes, onder wie ook kinderen. Pas eind vorig jaar werd de opvang in die wachtruimtes gestopt, toen ook de inspectie Justitie en Veiligheid met een stevig rapport kwam. Paus Franciscus zou denigrerend hebben gesproken over homo's op een besloten ontmoeting met alle Italiaanse bisschoppen, schrijven Italiaanse media. En ze baseren zich op meerdere bronnen. De paus werd gevraagd of homoseksuele mannen de opleiding tot priester mogen volgen als ze celibatair blijven. En daarop zei hij op heftige toon dat dat niet moet gebeuren. En zou hij een vernederende tekst hebben gebruikt. Op de uitspraken van de paus wordt geschokt gereageerd. Publiekelijk spreekt hij juist respectvol over LHBTI'ers. Het weer. Zonnige periodes, maar ook stapelwolken en een enkele bui. In de loop van de middag meer bewolking en buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint met veel regen en later wordt het dan wel droger bij 16 tot 18 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, je had een half uur geleden nog best een lijstje. Hoe is dat nu? Nou, het rijdt over het algemeen nu een stuk beter door. De files die lossen snel op. Toch zien we nog wel wat uitzonderingen. Zoals de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Daar nog 4 kilometer file met een kwartier vertraging door werkzaamheden. En 279, de weg Roermond-Den Bosch. Daar is in beide richtingen vertraging bij Veghel door een ongeluk. Het oponthoud kan in beide kanten oplopen tot ongeveer zo'n 20 minuten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Netanyahu noemt de aanval op Rafah een tragische fout, maar is nadrukkelijk niet van plan om het offensief te staken. De internationale gemeenschap probeert adequaat te reageren, maar worstelt. Hoe dit wordt geduid in de verschillende media bespreken we vandaag in het Mediaforum. Met politiek commentator Kees Boman, met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NMS Sport. Goedemorgen, Gert-Jaap. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker vandaag is schrijfster Anja Niewiera. Alle kranten, alle talkshows, alle nieuwsrubrieken konden er gisteren niet omheen. De afschuwelijke aanval op het vluchtelingenkamp in Rafah. Kees, hoe heb jij dit nieuws gevolgd? Nou, als ik het al volg, want alle beelden en zo, daar kan ik heel moeilijk tegen. Dat vind ik toch wel zeer heftig. Ik heb ook altijd mijn vraagtekens bij het feit dat nog steeds alle internationale journalistieke organisaties niet dat gebied in kunnen even. Mm-hmm. Los van het feit dat het levensgevaarlijk is. Dus ik zie wel vaak Al Jazeera, kijk ik veel naar. Met de kleuring die erin zit, is dat toch een goede nieuwszender. Zeker bij gebrek aan de mogelijkheid voor andere nieuwszenders om daar zelf vanuit te berichten. Maar ik vind het afschuwelijk. Het enige gevoel wat ik bij dit drama heb is stoppen. En wel onmiddellijk. En er is geen excuus. En het is wraak. En ik begrijp. De eerste berichten op Twitter komen waarschijnlijk alweer binnen. En Hamas is vreselijk. Maar dit kun je een land, die Palestijnen, niet aandoen. Ja, we komen zo meteen nog op de politieke. Ja, gevolgen hiervan en wat er nu allemaal gezegd wordt in de internationale wereld en of dat hout snijdt en wat doet. Gert-Jaap, hoe volg jij dit nieuws? We zagen natuurlijk de hele avond vreselijke beelden. Ja. Met allemaal expliciete details. Ik volg dat wat gedoseerder, moet ik zeggen, nu ik een andere baan heb. En ik had, zoals dat werkt, hier heb je een voorgesprek met iemand van de redactie en die kan dat natuurlijk niet. Hè? Want als je bij dit programma werkt en je wil een media-uitzending, ja, dan moet je alles kijken. Ik had niet de indruk dat haar dat heel erg goed deed. Dus ik zou misschien ook wel anderen ook wel adviseren van doseer het. Want ergens vind ik, zeg maar, ik vind het wel belangrijk dat je die verschrikkelijke beelden laat zien. Want ik denk dat je wel mensen moet laten zien hoe erg het is of wat er precies gebeurt. Tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat als je dat de hele avond aan het repeteren bent, dat je er echt wel slecht van slaapt. Laten we dat even zeggen. En dat lijkt me ook weer niet een goed idee. Nee. Anja, jij bent iemand die regelmatig op nieuwsdieet is, hè? Ja, toevallig was ik de afgelopen week ook op nieuwsdieet. Dus ik heb het vrijwel niet gevolgd. Maar ja, ik heb in het verleden me wel eens een keer in een vergelijkbaar conflict gestort. Dat met in Bosnië. Waarbij eigenlijk een conflict intergenerationeel bijna eeuwen teruggaat. En ik denk zelf dat ja, dat conflict intern heel moeilijk oplosbaar is. Dus dat het echt vanuit de internationale gemeenschap zal moeten Zeker. Komen... om die partijen uit elkaar te trekken. En ik denk dat de urgentie nu met wat nu aan het escaleren is... op diep menselijk niveau steeds urgenter wordt om dat te doen. Want uiteindelijk is dat destijds in Bosnië-Herzegovina... ook pas met internationale druk uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Voor de duur, hè? Dus het kan daar ook weer zo losbarsten. Maar je zag dus dat de internationale wereld verdeeld was over wat te doen. Er komt een moment dat daar wel eensgezindheid in gaat komen. Mm-hmm. Los van welke kant je kiest. Maar dat het conflict dat erkend wordt dat zij daar zelf samen volgens mij niet uit gaan komen. De Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Soudi zat gisteravond bij Op1. En die zei dat dit wat nu gebeurde in Rafah misschien wel de druppel is in deze oorlog. Je ziet wel vaker in zo'n conflict dat er op een gegeven moment iets gebeurt... wat op zich niet erger is dan andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het bombardement op de markt in Sarajevo in 1995. Ja. Daar was 3 jaar gruwelijk bloedvergiet aan vooraf gegaan. Maar dat was net de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, en dat kan dit ook zijn? Ik hoop het, omdat ik hoop en... ja, met mij eigenlijk alle Palestijnen en een hele hoop mensen overal ter wereld... dat er zo snel mogelijk een wapenstilstand komt. Ja, en ook het NRC kopt na het bombardement op Rafah... is ook voor vrienden van Israël de maat vol. Zo kan het niet blijven doorgaan. Gert-Jaap, denk jij dat dit de druppel is? De veelbesproken rode lijn die overschreden ik ben is? Ik ben geen kenner, hoor. Maar dus ik vind het, je hoort Macron ook vrij stevige woorden gebruiken. En tegelijkertijd, ik moet ook dan wel denken aan... Rutte gebruikt überhaupt al stevige woorden. Wat gaat er gebeuren als Rafah überhaupt gaan aanvallen? En daar is ook niet heel veel gebeurd. Dus, als de rode lijn overschreden wordt dan... hij dan zou doen, heeft hij toen niet bekendgemaakt. Het lijkt alsof mensen nu heel erg boos zijn. En de vraag is wel wat er dan gaat gebeuren. Ja, Kees, de internationale kritiek groeit. Hè? Die ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren in Brussel gesproken over het associatieverdrag met Israël. De ministers zouden de associatieraad bijeen kunnen roepen. Nederland heeft zich daar hard voor gemaakt. Zoals minister Hanke Bruinslot zegt, het is echt een zware politieke stap die ook als zodanig door Israël zou worden gezien. Die zware politieke stap voelt voor mij als relatieve leek in de diplomatie niet echt als hard ingrijpen. Nee, maar Hanke Bruinslot die is toch wel binnen de ruimte die zij diplomatiek durft te nemen. En politiek is toch wel vrij duidelijk. Dat valt mij wel op. Maar je ziet hier ook het probleem van de Europese Unie. Hè? Gemeenschappelijk buitenlands beleid is altijd een drama. Mm-hmm. En tegen de tijd dat een oorlog is afgelopen... zijn ze het ongeveer eens geworden wat er gedaan moet worden... Mm-hmm. om het te stoppen. Maar dat komt dan niet door de besluiten van de Europese Unie. En dit is gewoon, mensen zien de beelden. Er moet iets gebeuren. En wat nou een katalysator is om tot een besluit te komen. Dit kan gewoon zo niet doorgaan. Nee. En dit moet opgelost worden, maar niemand durft. Nee, het is blijkbaar ook heel moeilijk om dit dus te duiden. Want heel veel politici hebben gezegd... als er een rode lijn wordt overschreden, als er een groot offensief komt... dan gaan we er echt wat van zeggen. Dan komen er gevolgen. En nu zeggen mensen, is het wel een offensief? Ik weet het niet. Dat is, om je in de reden te vallen. De rode lijn is altijd een heel ingewikkeld politiek begrip. Ik herinner me nog dat Obama een keer in Syrië over een rode lijn sprak. Want dan zou die ingrijpen. Mm-hmm. Daar komt het ongeveer op neer in mijn herinnering. En het is ook niet gebeurd. En dan moet je, als je een rode lijn aankondigt, moet je ook. Dat heeft ook te maken met vertrouwen in leiders en vertrouwen in de politiek bij burgers. Als je dan zegt, dit is de grens, dan ga je niet overheen. Ja. Klaar. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Oekraïne, daar is een bouwmarkt gebombardeerd door de Russen. Nou, het is allemaal te vreselijk om te zien en over na te denken, de gevolgen. Maar er gebeuren vergelijkbare dingen. Collateral damage heet het dan netjes, in Gaza. En we zien, dat moet ik wel toegeven... we zien natuurlijk beelden uit één hoek, dus steeds dezelfde beeld. Drama's, kindjes, teksten erbij. Sirenes, ziekenwagens, ziekenhuizen zonder middelen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is ook nadat het wordt ons bijna helemaal ingeprent. Ja. Maar dat is oorlog, doodgaan door oorlog... is gewoon onaanvaardbaar, wie het ook is. Maar hadden journalisten er dichter bovenop moeten zitten op die definitie van die rode lijn? Want er werd wel doorgevraagd op de gevolgen. Hè, van wat nou als die rode lijn wordt overschreden? Of wat als er een offensief komt? Wat gebeurt er dan? Nou, daar wilde Rutte een antwoord op geven. Maar je kunt ook vragen, wat is dan hoe ziet die eruit? Wanneer is er sprake van Hebben we geen idee, toch, Gert-Jaap? Nee, maar het lijkt wel in dit soort interviews en gesprekken dat je kan de vraag stellen, maar er komt ook niet echt een antwoord, zeg maar. Dus je kan er best wel cynisch van worden. En dat is ook weer niet goed, hè? Maar dat je denkt, ja, er wordt een rode... Wat Kees zegt, het kan ook wel doen met het vertrouwen wat mensen hebben in de politiek. Als je heel hard roept van hier staat een rode lijn en vervolgens doe je niks. Nee. Ja. Nou ja, daarom is de uitspraak van het strafhof... vind ik echt ongelooflijk belangrijk. Dat is niet alleen, hè, dat is ons groot goed in Nederland ook. Hè. We hebben dat heel nadrukkelijk omarmd. Er zijn heel veel landen die het strafhof ook erkennen. De Verenigde Staten overigens niet. Je bedoelt het gerechtshof in dit geval? Het gerechtshof bedoel ik, ja. Dat is in ieder geval wel... Maar en de Europese Unie zegt, zeker in deze tijd ook op weg naar verkiezingen... we zijn niet alleen maar een club wat gaat over de handel... maar ook van normen en waarden en rechtsstatelijkheid... En denk ik, nou, neem dat is mee in je overdenkingen, dat wat rechters zeggen. Ja, het gerechtshof, even voor de duidelijkheid, heeft dus gezegd... afgelopen vrijdag was het, geloof ik, hè, dat de regering het offensief in Rafah onmiddellijk moest staken. We gaan naar jullie mediamomenten. Gert-Jaap, jullie staan met NOS Sport aan de vooravond van de sportzomer. En die is gisteren met de trainingsstage van Oranje echt al een beetje begonnen. Hè? Wat viel jullie op? Ja, laat ik dan ook even zeggen. Ik bedoel, want het is altijd zo, dan hebben we het over iets heel zwaars. En dan ga ik het een beetje over sport hebben. En tegelijkertijd denk ik ook nou juist dat de functie is van sport. En van sportjournalistiek. Hè? Dat mensen ook... laten we zeggen, leuke dingen in het leven moeten lezen en bekijken. In het leven, toch? Nou, dat ja, maar ook om te zorgen dat ze bij de les blijven op andere onderwerpen. Dus dat vind ik wel echt. Dus, maar om even het bruggetje wat minder lomp te maken misschien. Wat ons opviel, ik had nog even contact met onze verslaggever vanmorgen die daar was. En die al een tijdje meeloopt en die nogal moest nadenken over WK Qatar. En toen was natuurlijk Louis van Gaal de bondscoach. Mm-hmm. En daar was de entree wat opener, vonden wij. Hè? Dus het leek een soort catwalk en iedereen was beschikbaar. En nu waren er allemaal auto's met geblindeerde ramen die binnenkwamen rijden. Dus het voelt wat geslotener. Houdt Koeman de spelers een beetje van de pers weg? Dat is natuurlijk een overweging. Hè? Van, en uiteindelijk, we hebben Virgil van Dijk wel gekregen. Dat is heel fijn. En de aanvoerder is dat van ons team. En die trekt die lijn een beetje door. Niet qua geslotenheid, maar wel qua gereserveerdheid. Van ja, ik weet niet, zeg maar, wat we er allemaal van moeten verwachten of zo van dit toernooi. Dus het is allemaal een beetje zuinigjes. Ja, wat kun je ermee? Ik kan zeggen, het is realistisch. Hè? Ik bedoel, kijk, ik ben de naïefste van de redactie, hoor. Dus ik heb bij pijn en moeite nog net een dag voor de finale mijn vakantie geboekt. Maar ik heb wel tegen mijn vrouw gezegd, hou er rekening mee dat ik later kom. Want ik hou wel rekening met een rondvaart. Maar dat is natuurlijk niet zo realistisch. En dat doet de aanvoerder hier wel wat beter dan ik. Dus dat is op zich prettig. Ja. Maar het is een observatie. Het is interessant om te kijken van hoe doet deze bondscoach ten opzichte van de andere en wat doet dat met het teamgevoel? Je komt natuurlijk maar zo ver, hè? Ja. We hebben het al eerder wel eens gehad over hoe voetbalclubs in Nederland graag het nieuws in eigen hand houden en het liefst alles exclusief in eigen club TV houden of in social media kanalen. Dat is zeker een probleem. Ik weet niet of dat in dit geval nu zo is, hè? Want uiteindelijk, ik bedoel, we wilden Van Dijk spreken, we wilden Gravenberg spreken, dus we hebben allemaal gesproken. Dus in die zin was het wel goed. Maar het gaat meer een beetje om de manier waarop... Kijk, voor ons is het ook wel stiekem een beetje een feestdag. Hè? Want wij zitten hier... Ik werk hier vanaf de zomer vorig jaar. En eigenlijk bijna elke dag dat ik hier ben... gaat het over de sportzomer. Dat is een mega operatie om dat allemaal in gang te zetten. Nou ja, zo'n officieuze of zo'n eerste training is gewoon het moment. Het is het startschot. Nu gaat het beginnen. Ja. Ja. Kees, heb jij je oranje boa al uit de kast gehaald voor DK? Nee. Nee, goed, je confronteert me met een heel ingewikkeld vraagstuk. Wat ik hoop... Ik was er niet zo mee bezig, gezien andere grote gebeurtenissen in de wereld. Dus dat speelt wel een rol, moet ik zeggen. En ik vind als gewoon toeschouwer, in de marge, in de zijbeuken zou ik bijna zeggen... dat ik dit Nederlands elftal niet iets van uitstraling heb... waardoor ik nu al denk dat je het... kan zeggen dat er een rondvaart komt. Ja, er zal wel een rondvaart zijn, maar niet met de spelers erop, denk ik. Ja. Maar ik hoop eigenlijk wat jij nu zegt, als baas van Studio Sport, dat ik ook een keer eens echt kan merken dat sport ook echt journalistiek kan worden geslaagd. Als die voetballers niet beschikbaar zijn omdat ze onder een straf communicatieregime van de KNVB zitten of allerlei andere aanmatigende gedragingen vertonen, doorbreek het eens gewoon met sportjournalistiek. En daar ben ik gewoon razend benieuwd naar. Zeker ook gezien jouw achtergrond. Ja. En dat je bent geen deel van hun. Je zit er namens ons. Het is journalistiek en het is ook nieuws. Nou, daar ga ik zeker nog wel later met jou een keer gesprek over aan. Ik bedoel, ik heb ook nog wat andere organisatorische dingen te regelen, maar journalistiek en onderzoeksjournalistiek binnen de sport, ik vind het een groot gemis. En dat is zeker iets waar wij op gaan hameren. Dus, dus ook in de verslaggeving van die voetballers. Ook laat ook merken dat ze niet willen praten en waarom dat is. En stel je daar ook journalistiek op en niet als supporter. Ja. Kees, voor jouw moment steken we het kanaal over, want jij kijkt verlekkerd naar de verkiezingscampagne in Groot-Brittannië. Op 4 juli mogen de Britten naar de stembus, dat is al best wel snel. De Financial Times schreef een stuk met als titel Dress the Vote. Is dat het niveau waar het om draait in de campagne kleding? Nee, het niveau is... Ja, sorry dat we er om 10:30 uit moeten, maar die verkiezingen zijn gewoon per definitie leuk. Het gaat over alles. Elke dag nu al staan de kranten, de televisie staan bol. Het Verenigd Koninkrijk is weer echt wat het oorspronkelijk altijd was. Wij zijn eigenlijk zo belangrijk. En ze zijn heel erg naar binnen gekeerd bezig. Elke stap die de twee belangrijke leiders, dus Sunak, de zittende premier nog, en Keir Starmer van Labour doen, die wordt verslagen. En dat wat je aanhaalt was een stuk dit weekend in de Financial Times, waar ingegaan werd op de wijze waarop ze gekleed zijn. Mm-hmm. De styling van de politici. Dus lopen ze op sneakers. Of nou, van Sunak wordt gezegd dat hij allemaal shirtjes aan heeft die echt veel te slim fit zitten. He, om maar te zien dat hij elke dag in de sportschool zit. Nou ja, bij hem slim fit werkt wel, want hij drinkt geen alcohol en eet, weet ik inmiddels nu, de hele dag Twix, chocolaatjes. Het gaat echt over de inhoud, hè? Nee, dat hoort er allemaal bij. Dit zijn allemaal elementen die een rol spelen. Maar vandaag speelt bijvoorbeeld een rol dat gisteren Keir Starmer werd aangesproken. Bent u een socialist? En toen was het even stil. Oh. De Labour-leider. Ja, dit is toch een eng woord, socialist. Er hangt toch een beetje een luchtje omheen, socialist. Wat heeft dat nou allemaal opgeleverd, het socialisme? Ja. En toen zei hij, ja, ik ben een socialist. En dat staat natuurlijk nou weer in de rechtse pers op de voorpagina. Maar wat ik het leukste er ook nog aan vind, hoe snel het is geregeld. Ik volg natuurlijk het formatietheater in Den Haag op de voet. Daar zijn er in 25 dagen, staat ook in de regelgeving. Hè. De minister-president die heeft wel een termijn waarbinnen het moet, maar die roept verkiezingen uit. Binnen 25 dagen moet dat plaatsvinden. Weekend wordt niet meegeteld. Dus dan kom je precies uit nu op 4 juli. En komende vrijdag, 30 mei, is het gedaan jezelf als parlementslid in het Britse parlement nog parlementariër te noemen. Je mag niet meer, volgens de code, het begrip MP, Member of Parliament, gebruiken. Ook niet op postpapier. Je kan de mail van het parlement niet meer... Moet je bureau leegruimen. Het staat ook in de regels. Je bent een gewone burger vanaf die 30ste. Dat zijn allemaal regelingen. En weet je wat nog veel leuker is, waar wij natuurlijk jaloers naar kijken? Op 4 juli zijn de verkiezingen. Op 5 juli vroeg in de morgen is de uitslag. En later op de dag is het leuk. Ik probeer dat altijd te doen, in Downing Street te staan. En dan zien we wie de premier is. Ja, zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Wij weten niks wie de premier is, wordt. De Factcheck Marathon. Ja, wij kijken vooruit naar 6 juni, want dan zijn de Europese verkiezingen. Dat is over ruim een week. En dus vliegen de verkiezingsuitspraken en mooie beloftes ons weer om de oren. Maar kloppen ze ook? Journalisten van AD, de Belgische VRT en onze collega's van Pointer houden daarom de komende week een Factcheck Marathon. Vandaag een uitspraak van de Partij voor de Dieren. In het partijprogramma staat: we verbieden superjachten in Europa. Die verbranden per uur wel duizenden liters brandstof. Dit punt staat al langer op de agenda. Luister maar naar Kamerlid Christine Teun in de Tweede Kamer in 2022. Voorzitter, niet alleen het klimaatbeleid moet niet alleen beter, maar er moet ook een fundamentele systeemverandering komen. 3, voer een klimaatplicht in voor de grote vervuilers. Want zonder klimaatrechtvaardigheid zijn de klimaatdoelen onhaalbaar. Verbied de privéjets en de superjachten. Sietse van Loosdrecht is van Pointer. Goedemorgen, Sietse. Goedemorgen. Jij zit tussen je collega's in Brussel. Duizenden liters brandstof per uur, dat heb je gecheckt. En klopt het? Nee, daar kan ik kort over zijn. Dat klopt niet. We hebben dit aan meerdere deskundigen voorgelegd, waaronder Jeroen Pruin. Hij is docent en onderzoeker aan de TU Delft. En hij is betrokken bij een soort energielabel voor superjachten. Bestaat echt. Waarvoor ze van 150 gemiddelde superjachten houden ze eigenlijk alles bij. Dus hoeveel brandstof ze verbruiken, hoe vaak ze stil liggen, et cetera. Het gemiddelde komt op het moment van varen 7 tot 12.000 liter brandstof per dag. Nou, ga je dat terugrekenen naar die uren waar de Partij voor de Dieren het over heeft, dan kom je op 300 tot 500 liter per uur. Dus nog steeds best wel veel, durf ik te zeggen. Maar niet die duizenden liters waar de Partij het over heeft. Nee, maar goed, 1000 liter brandstof per dag, meer dan, dat is toch echt heel veel, ziet ze. Ja, dat is heel veel, maar hoeveel dan? We hebben daarvoor gekeken naar wat andere schepen verbruiken. Schepen die wel een, laat ik zeggen, algemeen nut hebben, zoals binnenvaartschepen. Mm-hmm. Die gebruiken 2000 liter per dag gemiddeld. Dus slechts twee keer zoveel als zo'n superjacht, terwijl daar toch spulletjes van jou en mij in vervoerd worden, zou ik maar zeggen. Yeah. Een supertanker die verbruikt wel veel meer, die over de oceanen vaart. 200 tot 300.000 liter per dag verbrandt zo'n apparaat. Per dag, ja. Hey, en over die superjachten, hoe groot is de industrie in Nederland daarvan? Ja, dit was voor ons wel een reden juist om dit ook uit te zoeken, omdat die industrie in Nederland best wel groot is. Wij zijn een van de drie grootste producenten van superjachten ter wereld. Er werken 3500 mensen in deze industrie in Nederland. En in 2022 ging er 2,5 miljard bijna in om. Dus zo'n verbod waar de Partij voor de Dieren voor pleit, dat zou ook een economisch effect wel hebben, in negatieve zin. Ja. Ja. En voordat we met het vingertje wijzen naar het vervuilende speeltje van de rijken, hoe verhoudt die zich, die 1000 liter brandstof per dag, tot wat tot jij en ik verbruiken per dag? Ik kon het toch niet laten om even snel wat rekensommetjes te maken op de achterkant van een bierveeltje. Jij en ik zouden 8 keer op vakantie kunnen naar Zuid-Frankrijk met onze dieselauto. Dus 8 keer 2400 kilometer heen en weer op het gebruik van 1 dag van een superjacht. Dus op die 1000 liter diesel. Met 2 dagen zou je de hele wereld rond kunnen rijden in je dieselautootje. Dus kijk, ze hadden bij de Partij voor de Dieren beter misschien dit soort vergelijkingen kunnen maken. Want op zich hebben ze natuurlijk een punt dat die schepen gewoon hartstikke vervuilend zijn. Alleen hier zien we toch weer wat we vaker tegenkomen tijdens zo'n marathon. Toch weer een overdrijving die volgens mij helemaal niet nodig is. Dankjewel, Sietse van Loosdrecht van Pointer. Morgen weer een nieuwe factcheck. Ook dank aan Kees Boman en Gert-Jaap Hoekman voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En die krijgt u van Clemens Peters. Nederland wil samen met andere landen een Patriot luchtverdedigingssysteem in elkaar zetten om op korte termijn aan Oekraïne te geven. Dat meldt het ministerie van Defensie. Een Patriot systeem kan doelen op tientallen kilometers afstand uit de lucht schieten. Nederland heeft al 2 lanceerinstallaties van het systeem met bijbehorende raketten aan Oekraïne gedoneerd. Er komen nieuwe, strengere regels voor rijscholen om de misstanden in de sector tegen te gaan. En ook moet het slagingspercentage omhoog. Op dit moment slaagt iets meer dan de helft van de leerlingen de eerste keer. In de nieuwe situatie wordt het volgen van rijlessen verplicht. Nu mag iedereen die dat wil ook zonder rijopleiding afrijden. 2 vogelgriepvaccins werken effectief in de praktijk, meldt demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit een veldproef blijkt dat de vaccins 8 weken na de vaccinatie effectief zijn. De volgende stap is een pilot waarbij kippen op meerdere bedrijven het vaccin krijgen. De rente die spaarders krijgen bij de grote banken in Nederland is te laag, blijkt uit onderzoek van de ACM. De rente loopt op bij leningen en bij de Centrale Europese Bank, maar spaarders merken niks van die rentestijgingen. Verslaggever Nick Wouters. ABN en ING zitten op 1,5. Rabobank ietsjes daarboven, 1,7. Terwijl bij buitenlandse banken kan je soms 3 tot 4% halen als je zoekt. En dan wringt het ook nog met die recordwinsten die de banken boeken. Mede dankzij die lage spaarrente die zij rekenen. De reden van de lage spaarrente is dat de grote banken, waaronder ING, Rabobank en ABN AMRO, te weinig concurrentie hebben. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staat het nog vast? paar files op dit moment op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hogerheide, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Zuid, 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Daar wordt aan de weg gewerkt, de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de N9 Den Helder richting Alkmaar bij Petten. Het oponthoud is een kwartier. En de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel. Na 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Tot 11:30, Roos Abelman. In deze laatste eindexamenweek schijnen we ons licht op de HAVO. Een schoolvorm waar het niet zo goed mee gaat, maar die wel veel kansen biedt. Schoolbestuurder Wico Veenvliet is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt vandaag een lans breken voor de HAVO. Bent u zelf een havist eigenlijk? Van de oorsprong van vroeger niet, nee. Nee, maar wel altijd veel voor en met de HAVO gedaan in mijn loopbaan. Dus daar kom ik graag over vertellen zo meteen. Ja, daar is de liefde ontstaan. Zo meer dus daarover. Spraakmaker vandaag is Anja Niewiera, thrillerschrijfster van onder meer De Camino. Ze werd letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland geboren. Haar nieuwste boek speelt zich af in een andere grensregio, Oost-Pruisen. Wat doen grenzen met mensen? Daar gaan wij het zo over hebben. Maar eerst een vraag waarvoor jij, Anja, onze verslaggever, op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. En om meteen maar een hele onbeleefde vraag te stellen, Marielle. Goedemorgen, en hoe oud ben je eigenlijk? Ja, goedemorgen. Ik dacht, we gaan gewoon meteen hoppa, taboes doorbreken op de vroege morgen. Ik durf het gewoon eerlijk te zeggen, ik ben 53. Dat betekent dat ik niet meer een jonge blond ben. Maar misschien meer een oudere jongere. Nee, ik ben absoluut nog niet bejaard. Maar ik geloof mevrouw Niewiera, dat mag ik niet zeggen van u, hè? Nou, ik ben recent boekte ik een treinkaartje naar Zuid-Frankrijk met de TGV. En ik ben net 60 geworden. En opeens was ik een senior in Franse termen. En kort erop kwam ik het woord bejaarde tegen in Nederland. En toen dacht ik even googelen. En toen zag ik dat je volgens bepaalde definities al met 65 een bejaarde bent. En toen dacht ik van, goh, wat inderdaad een woord. Waar hebben we hier? En ik zit natuurlijk in de grensregio. Spreek veel Duitsers, Fransen in Luik. En bij ons in de buren hebben ze zo'n woord als bejaarde niet. Ook met die connotatie die daarbij hoort. Hè? In Frankrijk hebben ze het dan over de senior of persoon âgé of vieillard. In Duitsland hebben ze het over ältere Mensch of ook senior. Maar bij ons hebben we dat bejaarde. En toen had ik zoiets van, ja, waarom gebruiken we dat woord? Waar komt dat vandaan? En waarom hebben we ook die begripsvorming eromheen? En ben je eigenlijk, zo gauw je grijs haar hebt, zit je in een bepaalde hoek. Terwijl veel van die generatiegenoten van mij, die zitten nog vol in het leven. Ik heb vanochtend nog hard gelopen. Dus over 5 jaar zou ik al in de grijze zone komen? Ik weet het niet. Dus ik dacht nou, discussie daarover. Ik durf eigenlijk niet zoveel grijze zones te zeggen, want ik heb zelf ook grijs haar. Ik ben dus 53, dus ja. Wat dat betreft, misschien ben ik dan ook al bejaard. Maar goed, laten we niet afdwalen over het uiterlijk. We gaan het over de taal hebben. Nou hebben wij op Radio 1 een prachtig programma over de taal. De taal staat, dus ik dacht, ik ga daar eens even buurten om te vragen of zij mij kunnen helpen. En zij verwezen mij door naar het taalloket, wat zij ook elke zaterdag in hun programma hebben. En de taaladviseur van dienst van onze taal, die staat hier naast me, Rutger Kiesbrink, ook wel bekend van dat taalloket. We doen hem nu even officieel open, het loket. Ja, ja. Daar is die. Hallo. Het woord bejaard. Ja, waar komt dat vandaan en waarom zijn we, als we 65 zijn, opeens bejaard? Ja, dat heeft vooral iets te maken met hoe je vroeger in het leven stond. Als je vroeger, als je op een gegeven moment was gestopt met werken, dan was je, dat was meestal zo'n rondje 65e, ja, dan was je als het ware een soort van uitgerangeerd bijna. Dan telde je niet meer mee in het werkende leven. En dus ook niet meer zo in het maatschappelijke leven. Dus dat was echt een soort stadium, bijna een soort eindstadium van bejaard, dan doe je niet meer mee, dan tel je niet meer mee. En ik vind het eigenlijk wel een heel mooi woord, want bejaard betekent eigenlijk letterlijk dat je heel veel jaren hebt. Net zoals je kunt behaard zijn, dan heb je heel veel haar. En als je bejaard bent, dan heb je heel veel jaar. En dat is dus in zwang gekomen voor mensen die niet meer werkten. Dat waren bejaarden en dat waren dus mensen van 65 en ouder. Ja, en tegenwoordig mensen worden steeds ouder en leven steeds langer en blijven ook steeds langer gezond. en actief. En daardoor is iemand die 65 is, ja, voelt zich tegenwoordig echt nog niet bejaard. Want bij bejaard ga je dan toch net als vroeger, ga je dan toch denken aan, ja, aan gebrekken, aan gebreken. De rollator. De rollator, ja, tafeltje, dekje, dat soort dingen. En dat het allemaal niet meer zo goed, fysiek en mentaal niet meer zo goed in orde is. Ja, dat is waar mensen het woord bejaarde vaak mee, of bejaard vaak mee associëren. En misschien ook wel een beetje met het bejaardenhuis. Want als je vroeger zei dat je het bejaardenhuis inging, ja, dat was bijna een soort voorstadium van de dood. Dat werd je echt als laatste weggestopt. Maar nou heb ik bijvoorbeeld zelf bij het woord senior, denk ik meteen aan van die mensen op elektrische fietsen die in een B&B gaan toeren, leuke weekendjes weggaan en lid zijn van Omroep Max. Ja, nou dat ja, precies. Dus dat synoniem senior heeft ook weer een bepaalde bijklanken. En wel actiever inderdaad. Ja, je kunt het ook nog over ouderen hebben natuurlijk. Ja, de vraag is vooral van... ja, hoe wil je iemand omschrijven? Is het nodig om te zeggen dat iemand bejaard is of senior of ouder? Of is het gewoon een gezellige collega van 65 of buurman of zo? Of een hele actieve schrijfster van 60 die nog hard loopt... en precies, die absoluut ja, niet bejaard is, maar die wel lekker iets goedkoper met de trein kan reizen natuurlijk. Ja, dat klopt. Hey, en dan nog even iets heel grappigs. Hè? Want jij zat net op de NOS-site te kijken. Ja. En daar kwamen wij vanmorgen een leuk bericht tegen met de kop bejaard. Nou, lees maar even voor de kop. Ja, de kop was inderdaad Amerikaanse bejaarden opgepakt voor jarenlang teisterend buurt met katapult. Dus het werd echt in de kop gebruikt, het woord bejaarde. Ja, en waarschijnlijk door uiteindelijk bleek het te gaan om iemand van 81. Ja, nou, dat is inderdaad, je kunt zeggen, dan is iemand toch wel bejaard. Maar het wekt toch de indruk van hij doet dingen die eigenlijk niet meer zou moeten kunnen. Die eigenlijk niet meer kan. Nou ja, hij blijkt nog wel vrij goed te kunnen schieten met een katapult. Maar door dus dat woord bejaarde dan te gebruiken... ja, zet je iemand in een bepaald hokje van... dat had hij eigenlijk niet, daar is hij eigenlijk te oud voor om dat nog te doen. Nou, laten we bij deze afspreken. We zijn nooit ergens te oud voor. Ja, misschien in mijn geval wel voor in een korte broek op het werk komen of zo. Maar, of vlekjes in de haar vind ik ook niet meer kunnen als je 50 bent. Maar dat is iets persoonlijks. En dat taalloket, dat doen we nu weer dicht. Het gaat aanstaande zaterdag bij de Taalstaat natuurlijk weer open. Maar stiekem, mensen die tussentijds vragen hebben over taal... kunnen altijd gewoon naar de site van Onze Taal gaan. En dan kunnen ze bellen, appen, mailen, van alles. En dan krijgen ze antwoord. Dankjewel. Verslaggever Marielle Beers. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. In deze laatste eindexamenweek moeten we het over de HAVO hebben. Minder dan de helft van de HAVO-leerlingen haalt binnen 5 jaar een diploma. En HAVO-opleidingen krijgen van de inspectie het vaakst een onvoldoende. En toch heeft Nederland weinig oog voor de HAVO. Voor veel mensen bungelt hij een beetje tussen VMBO en VVO in. Heel jammer, vindt Wico Veenvliet, want HAVisten hebben echt bijzondere talenten... en de HAVO heeft zoveel potentie. En hij is hier, hij is schoolbestuurder bij Aurelia Onderwijs... met veel scholen in Drenthe en Overijssel... en voorzitter van het HAVO-platform. Nogmaals welkom. Dankjewel. Hoe zou jij HAVO-leerlingen typeren? Ja, je zou de meeste HAVO-leerlingen wel kunnen typeren als slimme doeners. Die vooral uitgedaagd worden doordat zij actief kunnen zijn... met leerstof en met zaken die voor het onderwijs van belang zijn. Mm-hmm. En daarvan gaan ze aan. En wij bij het HAVO-platform zijn al een aantal jaren bezig... om over na te denken hoe je nou die HAVisten op een handiger manier zou kunnen gaan bedienen in het Nederlands onderwijssysteem. Zonder terug te vallen in de frames die je in je inleiding zo net noemde. Ze zijn slechter, ze doen het minder goed, ze vallen tussen wal en schip in. Wij willen graag de positieve kant van de HAVis benaderen. Namelijk een groep leerlingen die specifieke kenmerken heeft en die eigenlijk heel veel kan. Ja. En die we heel goed zouden kunnen benaderen. Waar is die HAVO daar nu helemaal niet op ingericht? Die kan daar beter op ingericht worden volgens ons dan dat nu is. En ik zeg helemaal niet dat het allemaal heel slecht is... maar wij denken dat we dan wel een aantal stappen kunnen zetten... waardoor de HAVO voor deze groep leerlingen beter passend zou zijn... en we dus ook veel meer van de talenten van deze groep leerlingen... gebruik zouden kunnen maken. Ja. In de samenleving, maar ook in het vervolgonderwijs. Ja. Je vindt het ook jammer dat de HAVO maar 5 jaar duurt, toch? Voor een heel aantal leerlingen is dat echt heel jammer. We weten dat de gemiddelde HAVIST al 5,7 jaar over zijn HAVO-opleiding doet. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar met dit getal weet je ook al wel dat dat voor een heel aantal wel geldt. Mm-hmm. En misschien zou je daar wel op een handiger en slimmere manier met die wetenschap om kunnen gaan. Anjanie Wiera, jij hebt sowieso het gevoel dat Nederlandse kinderen heel vroeg moeten kiezen, hè? Wordt het VMBO, HAVO of VWO? Ik heb zelf twee kinderen, een zoon en een dochter. En ik had het idee dat, en ik zie het in de vriendjes van mijn zoon en de vriendinnetjes van mijn, ze zijn allebei bijna 30. Maar destijds vond ik de meisjesgroep rond mijn dochter volwassener rond de leeftijd om te kiezen dan de jongensgroep. En toen dacht ik van, goh, die zijn veel speelser, minder rijp, en dan moeten ze al zo jong belangrijke keuzes maken. En je ziet ook dat veel kinderen die in de kennissenkring van mijn kinderen ook lang blijft achtervolgen. Dus daar zou je wel eens. Ik heb me vaak afgevraagd destijds toen ik moeder was van tieners, dat zo vroeg al profielkeuzes gemaakt moeten worden en dergelijke. En dan denk ik van dat is vaak gebaseerd op even een momentje interesse in iets. En later blijkt dat iets heel anders te zijn. Dus kun je niet veel meer zorgen voor tot 18 een veel generiekere vorming van die jongeren. Ja, een goede vraag ook. En ook hebben HAVISTen daar specifiek ook last van? Ja, dat weten we wel vrij goed uit onderzoek. Als je kijkt naar de doorstroom richting het HBO, de HAVO bereidt in principe voor op een doorstroomcarrière in het HBO. Zien we dat daar de uitval en de studieswitch ook groot is. Dat is bij andere opleidingen ook wel zo, maar dat is bij het HBO dan weer net een stapje groter dan op de universiteit of in het MBO. Dus die vraag die is daar wel degelijk. En het is natuurlijk voor een jongere in die leeftijdsfase ook best lastig om je echt een goede voorstelling te maken van wat je perspectief na die middelbare schoolopleiding is en hoe ziet dat er nou daadwerkelijk uit. Ik denk dat herkent dat heel veel mensen uiteindelijk niet in hun werkzame leven datgene zijn gaan doen waar ze specifiek voor opgeleid zijn. Mm-hmm. Daar zou je volgens mij wel wat handiger mee om kunnen springen in in de opleidingen daarvoor. Want ik vind die cijfers, de laatste die wij konden vinden waren uit 2021, maar ik heb begrepen van deskundigen dat die lijn zich wel doorzet, nog steeds nu van toepassing zijn. Minder dan de helft van de HAVO-leerlingen haalt de HAVO in 5 jaar. 43%. En de HAVO-leerlingen blijven ook nog het vaakst zitten. Ja. Nee, dat klopt. En dat zijn die statistieken, die houden we ook wel bij. En die wisselen we van jaar tot jaar nog wel eens wat. Maar dit is wel de globale lijn die daarin zit. En dat is ook niet helemaal een nieuw beeld. Hè. Ik denk dat heel veel mensen die wat ouder zijn, als ik dat mag zeggen, aan deze tafel, zich nog wel de VPRO-documentaire herinneren over HAVO4. Een klasse apart heette mm-hmm. dat. Volgens mij was dat jaren 90. Nou, daar zaten ook al dit soort vraagstukken en dit soort elementen in. Ja. Maar u heeft ideeën om die HAVO te verbeteren. Hoe ziet de ideale HAVO eruit? Ja, nou, die ideeën heb ik gelukkig niet alleen. Want ik ben vandaag aangeschoven vanuit mijn rol als voorzitter van het HAVO-platform. Dus heel goed om even te duiden wat HAVO-platform is. Het is een groep schoolleiders die jaar of 10, 12 bij elkaar is gaan zitten. Eigenlijk vanuit de gedeelde opvatting dat deze situaties met al die cijfers die je net noemde en dit aansluitvraagstuk richting het HBO en dat toekomstperspectief, ja, dat we daar toch eigenlijk geen genoegen mee zouden mogen nemen. En wij vonden, dat moet anders en dat kan anders. En wel geheel in de lijn, in de traditie van de HAVIST, wilden we een oplossing die haalbaar is voor deze slimme doeners en die ook past binnen het Nederlands onderwijsbestel en waar scholen ook snel mee aan de slag zouden kunnen. Nou, dat is een heel lang verhaal. Kort te maken, het praktijkgerichte vak voor de HAVO hebben we samen met een heel aantal scholen en met een aantal partners ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja, HAVO-P, waarbij de P dus staat voor praktijk. Er zijn inderdaad verschillende scholen mee bezig. Ook die van jou, Wieco Veenvliet. Maar bijvoorbeeld ook het Kals College in Nieuwegein. We dachten misschien wel even aardig voor dit gesprek om wat te illustreren hoe het er dan aan toe gaat. Daarom is verslaggever Marcel Dekker daar naartoe gegaan. Nou, wij merken op school, en het is wel een landelijke tendens en dat zien wij hier ook, dat de motivatie voor school, voor de vakken bij de leerlingen niet hoog is bij de HAVO-leerling gemiddeld genomen. En daar willen we graag iets op gaan aanbieden, dus Mijn naam is Mohamed. Mijn naam is Salome. En mijn naam is Sascha. Het grote kenmerk bij praktijkonderwijs is dat de leerlingen aan de slag gaan aan de hand van een opdracht van een externe opdrachtgever. Nou, wij hebben een hele goede samenwerking met de gemeente hier. Verschillende gemeenteraadsleden zijn de opdrachtgevers van de leerlingen. En die raadsleden die zijn weer gespecialiseerd in bepaalde thema's. Mijn casus is Zorgpartijs. En Zorgpartijs is eigenlijk voor mensen die bijvoorbeeld niet alleen kunnen leven. Het is eigenlijk een soort van appartement of huis met heel veel andere kamers. Maar allemaal bijvoorbeeld één keuken en bijvoorbeeld één wc waar alle mensen dan samen kunnen leven. Wij proberen een zorgpartijs te regelen in Nieuwegein. Zodat mensen, bijvoorbeeld mensen, oude mensen, mensen die eenzaam zijn of mensen die niet op zichzelf kunnen leven, dan met elkaar kunnen leven. Daar werkt het heel erg goed. Hier heb je degene. Ja, dat klopt. Ik heb de casus eenzaamheid en daar hebben we de doelgroep jongeren gekozen. Omdat we na onderzoek online en van onze contactpersoon eigenlijk een beetje hebben meegekregen dat het, er wordt wel wat aan gedaan in de gemeente Nieuwegein. Maar we merkten wel dat het vooral was gericht op ouderen. Ga je dan ook zover dat je echt met oplossingen komt, concrete oplossingen? Ja, we hebben nu de oplossing bedacht om gastlessen te gaan geven. Dus we willen op de basisschool in groep 8 en groep 7 willen gastlessen geven over wat eenzaamheid inhoudt. En over hoe je mensen kan helpen die eenzaam zijn. Ons groepje is dus bezig met uitgaansplekken creëren in Nieuwegein. Want zoals we hebben onderzocht, hebben we die niet in Nieuwegein. En vooral de jongeren van tegenwoordig gaan nu naar IJsselstein of Utrecht. Want daar zijn de plekken daarvoor en in Nieuwegein hebben we helemaal niks. Dus daar zijn we bezig om het te creëren. Want we hebben ook heel veel onderzoeken gedaan en enquêtes doorgestuurd. Interviews gedaan voor de jongeren. En ze zeiden eigenlijk dat ze graag een plek willen in Nieuwegein voor uitgaan. En daar zijn we nu mee bezig. En we hebben ook een plekje gevonden. We zijn nu ook met onze contactpersonen aan het communiceren hoe we dat kunnen regelen. Nou, ik ben wel van mening dat je dit voor alle HAVO-leerlingen zou moeten aanbieden. Het moet geen keuze zijn. Het is begonnen als klein vak. En je kan sinds dit jaar ook als groot vak kiezen. Pilotscholen die dat doen. Maar ja, dan is het toch maar een beperkt percentage van leerlingen die dit werkelijk kiest. Want vaak denken leerlingen, als je gaat kiezen qua vak, oké, als ik aardrijkskunde of zo of geschiedenis ga doen, ja, dan leer ik 4 keer in het jaar. En dan, dat is het. Ja, praktijkgericht onderwijs vraagt toch wat anders van de leerlingen. Ze moeten samenwerken, ze moeten gaan plannen. Het vraagt toch wel echt inzet. Waar pleit je dan voor? Verplichting. Verplichting voor alle leerlingen, dat alle scholen dat zouden gaan aanbieden. Als je zegt HAVO moet meer praktijkgericht zijn, dan moet het voor alle leerlingen gelden. En zou het eigenlijk geen keus moeten zijn. En Mohamed, waarom heb je dit gedaan? Waarom dacht je, dat is een goed idee, dat ga ik doen? Mensen vroegen gewoon of ik het interessant vond, of ik interesse had. En ik dacht van, ja, ik vind het wel leuk om te doen. Dus dat dacht ik. Ja, waarom niet? Ja, dat dacht ik eigenlijk een beetje. Ja, ik vind het wel interessant. Dus ik dacht, is het ook je interesse, dit onderwerp, waar je nu voor gekozen hebt? Of tenminste wat je hebt opgepakt? Het was ook mijn nummer 1, eenzaamheid. Want ik vind dat wel interessant. En dan kun je ook mensen goed mee helpen. Ja, dat vind ik wel een mooi onderwerp. Dus ik vind het ook zeker interessant om te onderzoeken. Ja, ik ben eigenlijk, ik vond het ook leuk om mee te doen, want ik vind het wel heel leuk om mijn mening te geven daarover. En ik kan er makkelijk over discussiëren, maar ik vind het een heel leuke opdracht. En persoonlijk, ik heb ook de leukste onderwerp uitgekozen, vind ik, over uitgaansplekken. Want elke jongere wil natuurlijk ergens naartoe gaan 's avonds. En dat is nu wel een groot probleem, want iedereen zit thuis en niemand heeft iets te doen. Dus ik vind het heel leuk om daarmee aan te doen. Is het ook een middel om erachter te komen wat leerlingen eigenlijk willen? Want ik weet nog heel goed, en misschien u ook, op de middelbare school wist ik het absoluut nog niet, dit zou kunnen helpen. Daar is het zeker geschikt voor. Ze maken kennis met verschillende werkvelden. Nou, je ziet het aan de thema's. Sommigen die gaan naar scholen toe, anderen gaan naar bejaardenhuizen enzovoort. Ze krijgen echt een beeld van ja, wat voor werk is het nou. En ze hebben gesprekken met professionals. Ze krijgen daar een beter beeld voor. En zeker als je het als een grote vak gaat invoeren, dan staat de loopbaanbegeleiding nog veel meer centraal. Dan kijk je ook meer van, ja, wat vind je hier nou van? Zou dat iets voor later zijn? Maakt het onderwijs van de HAVO ook leuker om te doen eigenlijk? Ja, want ik vind, zoals we weten, VWO is meer alleen leren, leren, leren. Maar HAVO is ook vooral praktijk en zelf aan de slag gaan. En ik vind dat dit onderwerp heel goed, dit opdracht heel goed bij HAVO past. Want daarna gaan we naar HBO. En bij HBO moet je ook heel veel samenwerken. Je ziet dat, dat ze er veel van leren. En dat ze er positief over praten. Degene die dat doen. Dus waarom gaan we dat niet voor iedereen invoeren? Zegt docent Edwin Wolswinkel in een reportage van Marcel Dekker. Wieke van Heenvliet, goed idee. Edwin Wolswinkel zegt het zou voor elke HAVO-leerling verplicht moeten zijn, deze praktische vakken. Ja, dat zou wel het ultieme droom van het HAVO-platform zijn, dat dit voor elke HAVIST in Nederland toegankelijk gaat worden, ja. Is het realistisch ook dat dat gebeurt? Nou, we zijn op dit moment heel snel aan het groeien. We hebben enorme belangstelling van scholen in het land. Je kunt het nu 2 jaar officieel dan voeren, ook volgens het ministerie van OCW. En we hebben op dit moment al 160 scholen die deelnemen of die in ontwikkeling zijn. En we weten dat er nog veel meer scholen graag willen gaan aansluiten de aankomende jaren. Dus we schieten wel in de roos wat dat betreft, denk ik. Ja, op het Kalscollege telt het praktijkvak wel mee voor het eindcijfer, maar is het geen examenvak? Is dat iets waar u in de toekomst ook naartoe wilt werken? Nee, er zijn varianten op dit moment mogelijk van het HAVO-P-vak. Een van de varianten, en dan wordt het een klein beetje technisch, is het kleine variant en dat maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer. Je kunt als school ook opteren voor het grote vak en dan vervangt het een ander examenvak en dan wordt het dus een volwaardig, volledig vak. Ja, Anjan en Wira, had dit verschil kunnen maken? Ik weet niet wat ik. De gedachte die bij mij opkwam is dat mensen, de jonge mensen tegenwoordig, zijn heel veel van instant messaging. Hè? Dus ze krijgen boodschappen binnen, ze reageren, ze kijken korte filmpjes, et cetera. Ik denk wel, zeker ook in het vervolg van de HAVO. Hè, ik heb een naast familielid die heeft HAVO, HBO, universiteit gedaan. Dat het wel heel belangrijk is voor kinderen dat ze leren toch op de stoel te zitten en stof tot zich te nemen. Zodat ze later ook grotere stukken tekst kunnen lezen, in beleidssituaties dingen tot zich kunnen nemen. Want als je naar HBO gaat, zul je toch ooit ook rapporten moeten beoordelen en bekijken en langere termijn, of langere uren of momenten je concentratie vast kunnen houden. En dat vraag ik me af. Verlies je dat niet als je te veel op de praktijk focust? Houden die kinderen, leren die kinderen ook zich lang te concentreren? Want dat is in een later leven wel weer nodig. Ja, nou, wij zien dit vak echt als een aanvulling op het curriculum van wat er is. Ja. Dus we halen ook niet het hele curriculum weg. Bijvoorbeeld, het is echt één vak waarin je deze competenties, deze vaardigheden gaat ontwikkelen. En we weten dat als je meer enthousiast, want je hoorde natuurlijk in de reportage, het enthousiasme spatte er vanaf om hiermee bezig te zijn. Ja. Nou, dat is bij het vak Nederlands wel eens anders, kan ik je zeggen. Ja. Als je dat enthousiasme en die motivatie weet aan te wakkeren, dat het ook een positief effect heeft op de meer traditionele schoolvakken, zou ik maar zeggen. En daarnaast is het zo dat in deze vaardigheden zitten natuurlijk ook een aantal elementen van die je als belangrijk beschrijft. Hoe ga ik nou me verdiepen in een bepaald stukje probleemsetting? Daar moet ik een analyse van maken. Moet ik me dus ook echt in verdiepen? Moet ik wellicht ook meer lezen, meer achtergrond van opzoeken dan ik aan de voorkant gedacht had? Dus die vaardigheden die zo nodig zijn in het HBO en in de universitaire wereld, die zitten stiekem ook al in dit onderdeel besloten. Oké, interessant. Maar in een realistische en echte context voor deze leerlingen. In de hoop dus dat die cijfers, als het gaat om HAVISTEN en slagingspercentages, et cetera, die verbeteren in de loop der jaren. En onze allereerste insteek is echt om voor die HAVIST een mooi programma neer te zetten waar ze enthousiast van worden. Dank, Nico. Dat is heel belangrijk. Ja. Spraakmakers. Ja, tennis. Daar heb je natuurlijk die Grand Slams. En het traagste ondergrond is gravel. De terugkeer van Rafael Nadal op het gravel van Parijs eindigt in een deceptie. In het Espanyole, Rafael Nadal. Una promesa, eres tú. Eres tú. Nadal was 14 keer de sterkste op het Franse gravel. Ook in Parijs, op het gravel van Roland Garros. Maar nou, ik heb erge dingen gezien hoor, op een gravelbaan. Deze man is een monument. Eres tú, así. Omdat het gewoon in mijn ogen de allergrootste graveltennisser ooit is. Stop. NPO Radio 1, podcast. In Wat blijft.

kan krijgen. Maar consumenten die stappen simpelweg niet over. Consumenten die weten vaak niet dat je op andere plekken meer rente kan krijgen. En voor die grote banken heeft dat als gevolg dat zij niet zo'n druk hebben om die rente te gaan verhogen. Want ja, de klant blijft toch wel zitten. Er is een soort stilzwijgende afspraak om elkaar te volgen in die rente. Het is niet zo dat ze elkaar opbellen en zeggen: hey ABN, wat ga jij doen? Dan gaan wij ook de rente verhogen. Maar ze zien het gewoon heel duidelijk natuurlijk. Vanochtend zijn in Vlissingen 4 mannen opgepakt vanwege een aantal schietpartijen in die plaats. De 4 worden verdacht van verboden wapenbezit en 2 van hen ook van moord of doodslag. De politie denkt dat er een ruzie in de onderwereld wordt uitgevochten. 2 vogelgriepvaccins zijn in de praktijk effectief, meldt demissionair minister Adema van Landbouw op basis van enkele proeven die vorig najaar waren begonnen. De vaccins zijn in elk geval tot 8 weken na vaccinatie effectief. Onderzocht wordt nu of ze immuniteit garanderen tijdens de hele legperiode van zo'n 1,5 tot 2 jaar. Paus Franciscus zou denigerend hebben gesproken over homo's op een besloten ontmoeting met alle Italiaanse bisschoppen, schrijven Italiaanse media. De paus werd gevraagd of homoseksuelen de opleiding tot priester mogen volgen als ze celibatair blijven. En daarop zei de paus op heftige toon dat dat niet moet gebeuren. En daarbij zou hij een vernederende tekst hebben gebruikt. Waterschap Limburg gaat aangifte doen van bedreiging en mishandeling van personeel. Dat gebeurde afgelopen week bij het hoge water in Limburg. Het waterschap kwam in actie om mensen te beschermen tegen het hoge water. En toen werden 4 medewerkers bedreigd, tot ergernis van de dijkgraaf in Limburg. Ik zou willen zeggen, jongens, bewaar nou gewoon met elkaar respect voor het werk wat we doen. Want zo kunnen wij ons werk niet doen. En zoals gezegd, we zijn jullie vriend. We komen helpen om wateroverlast te voorkomen. Volgens het waterschap is er bij 1 incident de telefoon van een medewerker afgepakt. Een ander personeelslid zou klemgereden zijn door een auto. Er komen strengere regels voor het halen van een rijbewijs. Een van de maatregelen is dat het volgen van rijlessen wordt verplicht. Momenteel is alleen het volgen van een rijexamen nog verplicht. Daarnaast wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat iedere leerling 1 keer 130 en in het donker heeft gereden. Vooral dat laatste vinden ze bij de branchevereniging van rijschoolhouders een idee waar haken en ogen aan zitten. Ik weet niet hoe de minister dit zich voorstelt voor de rijinstructeurs, maar dat houdt voor de zomer in dat wij nachtwerk moeten gaan leveren. En ja, heeft men daar de tijd voor? Wie gaat dat betalen? Want wie gaat er 's nachts lesgeven? Want daar komt het eigenlijk op neer. Er komen ook strengere regels voor rijinstructeurs. Die zouden iedere 5 jaar opnieuw examen moeten afleggen. Met de regels volgt het kabinet een advies op om het slagingspercentage te verhogen en beginnende automobilisten veiliger te laten rijden. Het weer, zonnige periode, maar ook stapelwolken en een enkele bui. In de loop van de middag meer bewolking en buien. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Morgen begint met veel regen. Later wordt het wel droger en dan wordt het 16 tot 18 graden. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? Een paar files nog. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur krijgt u natuurlijk van ons de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: waar zegt Tom Holkenborg, alias Junkie XL, ondanks zijn succes nog steeds anoniem over straat te kunnen? We gaan kijken naar wat sterren hier. Check it out. There's Michael Douglas, who is below Richard Gere over here. You got Johnny Depp right here, De Niro. Ja, een ommetje op dat stukje straat kan hij dus gewoon nog maken. Als u denkt, wat? Tegen 11:30. Het antwoord, dan wordt u verlost. Hier aan tafel schoolbestuurder Wico Veenvliet, die net de lans brak voor de HAVO. En mijn spraakmaker van vandaag, Anja Niewiera, directeur van Visit Zuid-Limburg, de voormalige VVV. En bestseller-thriller-auteur van onder meer De Camino. Maar na deze uitzending rijdt ze naar haar uitgeverij, waar ze het eerste exemplaar in handen krijgt van haar nieuwste boek, De Nomade. Ja. Lijkt me een heerlijk moment, Anja. Ja, het is een heel bijzonder moment. Voor elke schrijver, hè? Elk nieuw boek lanceren, dat is altijd iets magisch. Ja, dat je het dan in je handen hebt. Dat boek, De Nomade, speelt zich af in Oost-Pruisen, een gebied in Litouwen, Polen en Belarus, waar de grenzen voortdurend veranderd zijn in de geschiedenis. Ja. En jij hebt zelf wortels in dat gebied, maar het gegeven fascineerde je ook, omdat je in Limburg natuurlijk even goed in een grensregio woont. Ja, ik kijk op de voerstreek vanuit mijn huis, rechtdoor, en links kijk ik op Wallonië. Dus waar ik woon, En wij gaan het hebben in aanloop ook naar de Europese verkiezingen. Ja, wat grenzen nou eigenlijk met mensen doen? En jij bent in Kerkrade, kunnen we wel zeggen, letterlijk op de grens geboren, toch? Ik ben geboren op de Nieuwstraat. Dus de ene kant, er was in die tijd nog een laag betonnen muurtje. Wij zaten aan de Nederlandse kant en de overkant waren de huizen van de Duitsers. Dus die waren Duits. Ja. Ja. En toen was dat wel nog echt een grens, hè? Dus ik ging als kindje ook, moest ik op zwemles in Herzogenrath. Dat was aan de overkant. En dan kreeg ik een beursje mee met D-mark en mijn paspoort. Want we werden toch als kindjes ook elke dag gecontroleerd als we gingen zwemmen. Ook al moest je dat elke week doen. Ja, het waren altijd dezelfde beambten. Het waren dezelfde douaniers. Maar het was toch iedere keer de laten zien. En dan pas ging de slagboom omhoog. Ja. Ja, we gaan even naar het heden, 2024. Ja. Mensen zeggen vaak dat Zuid-Limburg een uithoek is. Hè, dus zo ver reizen. Maar jij vindt juist dat je veel centraler woont dan mensen in de Randstad, toch? Ja, wij leven centraal in Europa. Als ik kijk bijvoorbeeld, Amsterdam is voor mij, ik woon 20 minuten van Aken. Maar ik ga dan liever naar Parijs, dat is 2,5 uur met de DGV, dan diezelfde 2,5 uur naar Amsterdam. Brussel is voor ons 1 uur, Düsseldorf 50 minuten. Dus je hebt dan wel serieuze steden echt naast je deur met een heel interessant cultureel aanbod. Ja. Wico Veenvliet, is dat herkenbaar? Want u woont en werkt ook op een steenworp afstand van Duitsland? Ja, dat is zeker herkenbaar. Ja, ik woon in Twente en ik werk dan in dat gebied dat je net beschreef, in Drenthe en omstreken. Drie van onze scholen staan nou niet letterlijk op de grens, maar wel binnen 2 kilometer, denk ik zo'n beetje. Dus dat is zeker herkenbaar. U woont ook lekker centraal, vindt u zelf, wat dat betreft? Zeker, ja. Ja. Dan Oost-Pruisen, een streek in Polen, Litouwen en Belarus. Het ligt daar maar niet echt om de hoek, hè, kunnen we zeggen. Waar komt die interesse voor dat gebied vandaan? Uw roots liggen er? Ja, mijn opa is daar vandaan, dus ik heb hem nooit gekend. Hij stierf toen mijn vader 1 jaar was. En ik krijg natuurlijk heel veel vragen altijd sinds mijn kindheid over waar komt mijn naam vandaan. En op mijn 12e groeide kort interesse. En heeft mijn vader me verteld waar Oost-Pruisen had gelegen. En hij vertelde ook van dat land bestaat niet meer. Dat is weg. Dat is ook opgeheven in 1945. Toen schoven de grenzen van de Sovjet-Unie naar het westen. Polen schoof op naar het westen. En dat voormalig Oost-Pruisen werd opgedeeld tussen Litouwen Litouwen, het Memmeland, Rusland, dat is het huidige enclave Kaliningrad, en Polen. Dus het land bestaat niet meer. Het was toen een provincie van Duitsland, maar wel een hele 700-800 jaar geschiedenis daar. Ja. Ja. En waarom dacht u, mijn nieuwste boek moet zich daar afspelen? Nou, het was per toeval. Ik werk dus, wat u net al zei, in de reisindustrie. Hè? En op 23 mei 2021 werd dat vliegtuig, een vliegtuig dat wat van Athene, een Ryanair-toestel, wat van Athene in Griekenland onderweg was naar Vilnius in Litouwen, werd door Minsk, de dictator van Minsk, aan de grond gezet, zodat ze daar een politieke tegenstander uit het vliegtuig konden halen. Nou, dat was zo lang geleden nog? Nee, dat was 2 jaar geleden. En dat was een ongekend, zeg maar, voor ons. Hè, want dat luchtruim is toch iets, hè, je moet als je in een vliegtuig stapt toch van onderstellen dat je niet halverwege ergens wordt stopgezet. En dus ik keek op de kaart, op Maps, en toen zag ik van, goh, dat ligt wel heel kort bij het gebied waar opa vandaan kwam. En toen dacht ik van, ja, ik wist helemaal niet dat zijn Oost-Pruisen. Ik had dat altijd als een Baltische zone gezien, kort bij Zweden, Denemarken. En opeens zie ik, ja, dat lag zo kort. En toen was ik gefascineerd geraakt. Toen dacht ik, goh, ja. Toen gingen we daarin verdiepen. Toen dacht ik, al die grenzen zijn verschoven, alle namen zijn gewijzigd. Steden hebben andere namen gekregen die ook niks te maken hebben met het verleden. Dat moest ook echt anders. Dat was zo'n doctrine. Ja, dus ik vond het magisch, machtig interessant gebied. Ja, die grenzen zijn dus heel willekeurig en verschuiven dus ook steeds. Maar toch hebben ze een grote invloed op de levens van mensen, toch? Ja, nou ja, waar ik dus ook achter kwam, is dat het echt fundamenteel uitmaakt achter welke streep je dus terecht bent gekomen. Hè? En kijk, en waar met name de mensen in Belarus en Litouwen mee van doen hebben gehad, is dat ook de dogma's om hun heen voortdurend wijzigden. Dus de nieuwe dictator had ook nieuwe ideeën over wat waarheid was en wat niet. Dus ja, en dan moest je weer iets anders gaan geloven. En ik vroeg me dus ook af, en daar heb ik ook veel over nagedacht. En een zoektocht was dat, van wat doet dat nou met jou als mens als je voortdurend onder nieuwe waarheden moet leven? Hè? Dat kunnen wij ons als Nederlanders niet voorstellen. Hè? We zitten hier, we kunnen praten en vrij uit wat we willen, maar dat is daar dus niet. Hè? Dus je moet heel voorzichtig zijn met wat je zegt. Maar ook, hè, en dat, ook een deel van het verhaal speelt in de DDR, daar was het nog veel sterker dat je door al die informele mitarbeiter, dus die IM's, iedereen bang was om maar te zeggen wat hij dacht. En wat doet dat met je brein? En wat dat betekent is dat mensen eigenlijk gevangenen worden in hun eigen denken. En dat heeft me heel erg gefascineerd. En daar gaat ook mijn boek over. Ja, het heeft grote invloed op mensenlevens en welke kant van de grens je woont. Maar ook op je innerlijk, hè? Dus op je eigen innerlijke wezen. Mm-hmm. Hè? Zo'n staat neemt veel meer. Dus het verlies van democratie gaat dus veel verder dan dat je niet meer kunt stemmen. Het betekent dus ook dat je in je eigen denken ook geblokkeerd raakt op de langere termijn. Ja. En dat beseffen wij ons veel te weinig. Ja. Als je dan teruggaat naar Limburg, naar dat Limburg van vroeger. Ja. Zou je leven er heel anders uit hebben gezien als jij een kilometer verderop was geboren? Zeker. Als ik in Duitsland was geboren, had ik natuurlijk, we hebben het net gehad over opleiding, had ik een hele andere opleiding gehad, had ik een andere taal gesproken, had ik ook in een andere cultuur geleefd. Ik werk voor mijn werk als directeur van Visit Zuid-Limburg natuurlijk veel met de collega's van Duitsland, Wallonië en Vlaanderen samen. Die zie ik als aparte landen. En ik dacht altijd dat ik een echte Limburger was. Ik ben natuurlijk nog steeds een Limburger. Maar in mijn werk met de collega's uit Duitsland, Wallonië en Vlaanderen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik een ras-echte Hollander ben. Ja. En dus dat die typeringen van landen dus ook echt wel kloppen. Hè? Ik zit dus in een vergadering en ik heb het binnen 20 minuten al. Oké, wat is het rendement? Waarom doen we dit? Hebben we indicatoren? Etcetera. Terwijl de collega's van Wallonië in eerste instantie vragen, wanneer gaan we even lunchen en uitgebreid over praten. Terwijl de Duitsers heel erg ook vakmatig, hiërarchisch zaken bekijken. Dus heel gedisciplineerd. Ook alleen al de kleding. Hè. De Duitsers zijn veel vaker in pak gekleed als we vergaderen. Terwijl wij dan in jeans ook wel komen. Dus er zijn echt wel grote culturele verschillen. Dus als ik in Duitsland was geboren of in Wallonië, wat in mijn geval hemelsbreed 2 kilometer is van waar ik nu ben, was het heel anders gelopen met me, denk ik wel. Ja. Dus die verschillen in aan welke kant van de grens je woont of opgegroeid bent, die zie je dus nu vooral in culturele uiting terug in Europa. Want we hebben natuurlijk open grenzen. Ja. Ja, maar die grenzen die lijken open, maar die zijn het niet. Dat hebben we met corona als Zuid-Limburg heel erg goed gemerkt. Ik heb bijvoorbeeld collega's die hebben ouders in of grootouders in Duitsland. En net over de grens. En toen corona kwam, heeft Duitsland een tijd lang de grenzen gesloten. Dus die mensen konden de kindjes al niet meer naar de opa en oma brengen. Hè? Dus opeens, en dat zag je ook in België, opeens was die grens weer keihard. En dat was voor ons toch, want je ziet dat heel veel Limburgers wonen aan de andere kant van de grens. Mm-hmm. Hè? Vaak niet omgedraaid. Dus je ziet wel nog steeds dat die grenzen er zijn. Je ziet ook dat we laat vaak horen dat er ontwikkelingen zijn, fundamentele ontwikkelingen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Belgen, de Walen, die overwegen om een nieuwe zinkmijn te openen aan de grens met Zuid-Limburg. Nou, de betrokkenheid daarbij bij ons, dat moet je echt uitvogelen en je in het besluitvormingsproces wringen, wil je mee kunnen praten. Dus die grenzen zijn nog echt wel keihard. Ze zijn dat er niet in de vrije tijd. Nee. Hè? Je gaat eten in Duitsland, je gaat naar de arts in Duitsland, dan ben je veel sneller aan de beurt. Dus wij hebben in wachtlijstproblemen zijn voor ons vaak zoiets van, nou ja, dan gaan we naar Duitsland. Dus het is wel een verschil. Ja. Herkenbaar, Wieckoff Heenvliet? Nou ja, ik kom ook wekelijks in Duitsland. Dat is vaak op doortocht naar Twente weer toe vanuit Zuidoost-Drenthe. Maar wat je beschrijft, dat herken ik wel. Hè. We hebben bijvoorbeeld in de coronaperiode ook collega's gehad die dan net over de grens in Duitsland wonen. Die hadden echt een verklaring nodig in die periode om hun essentiële beroep in Nederland te mogen uitoefenen. Ja. Dus zeker. Ja. Anja, voor onderzoek voor je boek heb je natuurlijk ook rondgereisd in die regio. Hè, wat vroeger Oost-Pruisen heette. Wat vond je nog iets terug? Nou ja, heel weinig. Wat ik wel een heel... Ja, want wat ik zei, hè, het Sovjet-regime is toch wel heel fanatiek bezig geweest met alles verwijderen wat daar nog zichtbaar was. Maar wat ik heel mooi vond, ik was op een gegeven moment reed ik door het voormalige Oost-Pruisen. En dan zag je nog aan de gestalt toen, de vormgeving van de gebouwen, hè, dat er iets was. Maar wat mij het mooiste was, wat opviel, je hebt daar van die lange straten met lindenbomen links en rechts, die een beetje krom gegroeid zijn naar de wind. En op een of ander moment waren die bomen weg. Toen dacht ik, goh, wat gek. En toen ben ik op de kaart gaan kijken. En inderdaad, daar stopte Oost-Pruisen. Dus je zag dat de Duitsers vroeger die lindenbomen plaatsten om die wind te breken. En zij hadden ook een hele andere manier dan landbouwbedrijven dan in Polen en in de Sovjet-Unie toen. Mm-hmm. En dat vond ik wel een heel mooi zicht. Dat ik dacht, kijk, het enige wat het overleefd heeft in de vernietigingsdrang, hè, zijn de bomen geweest. Ja. Tastbaar wel nog. Ja, heel tastbaar. En de mensen die Oost-Pruisen, waar jij van afstand, zijn die er nog? Nee, die zijn allemaal, bijna allemaal zijn die verdreven of gesneuveld toen met het Rode Leger oprukte. Dus dat zijn de zogenaamde Heimatvertriebenen ook. Dat is een hele grote groep, miljoenen Duitsers zijn uit de oostelijke zones van het voormalige Duitsland, zijn die naar West-Duitsland moeten vluchten. Dus die zijn er niet meer. Maar wat mij ook opviel, ik was in Olecko, dat is een plaats op de grens met kort op de grens met Litouwen en Belarus. En ik was daar in een winkel en ik was daarvoor in Vilnius geweest en in Litouwen. En daar zag je heel veel lange mensen, witte huid, lichte haren, zoiets. En opeens was ik dan in Olecko. En dan waren er veel kleinere mensen en die zagen er heel anders uit, donkere haren. En ik had zoiets van, wat een verschil, hè, in 2 uur tijd. En wat bleek nou? Dat waren Polen die in 1945 en 1947... collectief gedeporteerd waren uit de Poolse regio's die de Sovjet-Unie hadden overgenomen. Die kwamen dus uit zuidelijk Oekraïne, 1500 kilometer daar vandaan. Zijn met miljoenen in vrachtwagens gezet en naar de lege Duitse gebieden gebracht. En daar moesten ze dan een nieuw leven beginnen. En dat las ik dus pas toen ik daar weg was en ik aan het mijmeren was. Goh, wat zie je daar een groot verschil in uiterlijk tussen mensen, terwijl de grens daar is geweest. Dat heeft er dus mee te maken dat die mensen daar naartoe zijn gebracht. Ja. Vanuit een heel ander werelddeel, zou je kunnen zeggen. Ja, want een bijzondere mengvorm krijg je daar dan. Heel apart. Dus als gevolg van acties uit de geschiedenis. Ja. Ja. Je vader zei ooit, we kunnen nooit naar Oost-Pruisen toe. Ja. Maar dat kon dus wel, alleen Belarus kon je niet in, hè? Nee. Wij konden, toen ik met mijn vader sprak over onze naam, was het IJzeren Gordijn nog. Dus wij konden eigenlijk tot 1990 konden we daar helemaal niet naartoe. Dat IJzeren Gordijn was heel genocide. Hè? Dus je kon, dat lag in Polen. En dat was heel moeilijk om daar te komen. Ja. Nog los even van het feit dat mijn vader er ook geen interesse in had. Hè? Dus hij had zoiets, mijn leven is hier en dat is voorbij. Hij is ook in Nederland geboren. Maar ik heb ook lang. Ik ben 60 nu, dus ik ben pas met 58 per toeval via dat kapingsverhaal op het idee gekomen. Nou, ik ga daar eens kijken. Dus ik was meer op Zuid-Frankrijk en Zuid-Europa gericht. Ja. Nog steeds overigens, hoor. Ja? Ja, ik vind het leuk dat ik het gezien heb. En, mijn leven is in Zuid-Limburg. Ja. Ja. We hebben het gesprek ook in aanloop naar de Europese verkiezingen. We zijn natuurlijk allemaal gewend geraakt hier aan open grenzen. Jij zegt ze zijn er wel, maar ook weer niet. Ja. Wat moeten we in gedachten houden bij de komende verkiezingen als het gaat over die grenzen? Nou ja, dat je heel dankbaar mag zijn dat je die open grenzen hebt en dat je vrij je kunt bewegen en dat je ook, vind ik, veel kunt leren van. Want ik had het na het gesprek met mijn buurman nog over hoe is het onderwijssysteem in het buitenland. Dus je kunt ook heel veel van elkaar leren. Dat zien wij in het toerisme ook heel goed. Hè? Dus dat collega's over heel Europa zaken anders aanpakken en in die bevruchting met elkaar groeien we. Kijk, Nederland als handelsnatie is juist heel groot geworden als klein land, omdat wij ons zo lieten bevruchten door andere naties. Dus ik zou zeggen, koester het feit dat wij als Europa zo verschillend zijn en toch een soort van eenheid. Dank Anja Niewiere voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen en welkom Peter van Veldhoven. Goedemorgen. Uit Hazerswoude Rijndijk. U bent 69. Klopt. En met pensioen sinds 1 augustus en dat bevalt slecht, lees ik. Ja, dat is wennen. Ja? Ja. Waar moet u het meest aan wennen? Ik hoorde net jouw verhaal over het onderwijs. Ik heb 48 jaar in het basisonderwijs gewerkt. En daar sta je de hele dag aan. Daar kom je binnen, de kinderen komen binnen en je bent continu, aan het schakelen, aan het denken. En dan kom je ineens thuis en dan, ik vermaak me wel. Ik heb het verder prima, maar ik mis het contact, ik mis het aanstaan. Ja. Waar je dus met een kind bezig was een som uit te leggen en de volgende komt van waarom is de verleden tijd zo? Weet je, dat je continu. En dat schakelen, dat mis ik heel erg. En het is wel een harde las ook dan, hè? Dat je gewoon in één keer heb je dan leeftijd bereikt. Ja, ik heb vier jaar langer doorgewerkt dan nodig was. Omdat ik kon het werk gewoon niet missen. Ik kon de kinderen. Ja, je mag het tegenwoordig misschien niet meer zeggen. Maar ik kon het contact met de kinderen ook niet missen. Gewoon het die kinderen beter maken, zien dat ze vooruit gaan. Maar ook, ook de leuke en de verdrietige dingen met ze delen. Ja. En ik heb het verder prima nu, want we gaan er veel op uit met elkaar. En ik ben gezond, dus ik mag niet klagen. Maar dat had ik bedacht van, volgend jaar dan stop ik ermee. Want ik stond voor groep 8 en zeiden de kinderen in groep 7... kom ik dan niet bij jou? Denk ik, dan ga ik nog wel niet uit. Is ook niet makkelijk. Ik snap wel dat dat lastig is als je de hele dag lekker aanstaat. Ik heb 40 jaar met volle plezier en volle tevredenheid gedaan. Ja. En nu dus hier. Want we moeten naar de Nationale Nieuwsquiz ook. Gisteren 36 punten neergezet door Aram Frankfurt en Amersfoort. En Peter, je mag eroverheen. Ja, daar gaan we. Proberen. Veel plezier. Alarmerende cijfers over de gezondheid van onze jongeren. Dus is er een flinke toename van het aantal jongeren dat vaped. Ja, ik probeer elke keer te stoppen, maar het is toch wel erg lastig. Ik heb genoeg vrienden ook die vapen. Ik zie ook kinderen in mijn buurt, zie ik gewoon van zo klein zie ik al vapen en alles. Inderdaad, gezondheid laten wensen over. Van slecht slapen en huiswerk afraffelen tot diep in de nacht doorscrollen op TikTok. En hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na corona. Jongeren hebben meer stress, komt vooral door school. Vooral als mensen om je heen ook veel roken, dan vind ik het zelf nog wel lastig in gelegenheden vaak om dan nee te zeggen. De onderzoekers noemen de resultaten alarmerend. Zorgelijke cijfers over de gezondheid van onze jeugd. Vraag 1. Dit grote onderzoek wordt elke 4 jaar gedaan door het RIVM en welke andere organisatie? De Gezondheidsraad? Nee, de GGD. Vraag 2 dan. Uit het onderzoek blijkt ook een toename van ongezond gedrag van jongeren. Hoeveel procent van de jongeren rookt of vaped wekelijks? 44%. 11%. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De politie heeft gisteravond laatst demonstranten uit een gebouw gehaald. Studenten hadden een vleugel op de tweede verdieping bezet. Zo'n 30 agenten braken door een gebarricadeerde deur. Dames en heren, Ze willen dat de universiteit de banden met Israëlische organisaties verbreekt. Het was gisteravond lang onrustig in het Erasmusgebouw van welke universiteit? Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. Na de dodelijke aanval op Rafah komt er steeds meer internationale kritiek. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen. Maar ook Europa kijkt naar de banden met Israël. Welke raad roept de EU bij elkaar? De Veiligheidsraad? Nee, de Associatieraad. Okay. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En zo'n stemming. En dat je nog een pitch moet geven. Waarbij je dan toch nog een keer moet benadrukken waar je voor staat, et cetera. Wie is dit? Geen idee. Frank Pauw, de nieuw verkozen voorzitter van de KNVB. U kunt nog wel een extra punt scoren met deze vraag. De makkelijke vervolgvraag levert u 1 punt op als die goed is. De moeilijke 2. Doe de moeilijke maar. De moeilijke. Oud-politiechef Pauw was de gedroomde kandidaat voor de KNVB. Maar veel supportersgroepen vinden hem te streng en kwamen in protest. Uiteindelijk kwamen er tegenkandidaten. Uit hoeveel kandidaten kon er gisteren gekozen worden? Pauw meegeteld. Uit 3. Ja, dat is goed. Komen we bij de hintsvraag. Hier kunt u 4 punten bij krijgen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? 4. Het was het gisteren helaas net niet. 3. Op de tribune was het wel bal. 2. Ik focus me nu op de spelen. De burgemeester van Utrecht, mevrouw... Nee, het is Rafael Nadal. Voor de laatste hintsvraag was ik verloren van Alexander Zverev op mijn favoriete toernooi Roland Garros. Oké, Peter, 13 vragen goed beantwoorden. Het kanon is te doen. De Nationale Nieuwsquiz. Als de helft. Vandaag blijkt dat gemiddeld 23% van ons inkomen naar welke lasten gaat? Wonen. Ja, welk land heeft plannen gepresenteerd voor militaire versterking langs de oostgrens? Polen. Ja, welke Nederlandse tennisser denkt aan stoppen na zijn afgang op Roland Garros? Ja. Na ruim 8 jaar is de sluiting van welk warenhuis hebben bijna alle panden een nieuwe bestemming? Esprit. V&D. China, Japan en welk ander land zitten na jaren weer om tafel? Korea. Zuid-Korea moet dat zijn. Ryan Gravenberg denkt dat zijn kansen op EK-deelname zijn gestegen... omdat wie is geblesseerd? Martin Droon. Ja. Hoe heet de fotograaf die postuum de Wink Diversiteitsprijs ontvangt? Weet ik niet. Erwin Olaf. Waar zegt Junkie XL ondanks zijn succes nog steeds anoniem over straat te kunnen? In Los Angeles. In Hollywood was de hintsvraag. Kijk even of die goed gerekend wordt. De regels om wat te behalen worden strenger om het slagingspercentage te verhogen. Het rijbewijs. Ja, in welk land zou de president peperdure horloges hebben aangenomen? In Rusland. In Peru. En in Rotterdam kan er deze zomer op serieus niveau... wat voor soort sport uitgeoefend worden in de gracht? Heb je nog geweten? Waterpolo. Hey, surfen was het. Helaas, Peter, niet voldoende punten gescoord. 7 goed in het kanon, 21 punten in totaal. Okay, kom je nog een keertje terug? Als het kan, zeker. Zeker, dat mag. Als jullie me dan nog willen hebben. Heel graag zelfs. Okay. Revancheer jezelf. Hey. Peter van Veldhoven, dankjewel voor je komst. Dank ook Anjanin Wiera dat je spraakmaker wilde zijn. En dank ook Wico Veenvliet dat jij hier wilde zijn vandaag. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Roos, goedemorgen. Nog 9 dagen tot de Europese verkiezingen. Elke dag praat ik met een lijsttrekker vandaag. Die van D66 voor dat Europees parlement dus... Zijn naam is Gerben-Jan Gerbrandy. Zometeen te beluisteren in Sven op 1. Dat om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. U krijgt nu het NOS Nieuws van Clemens Peters. Dit was een programma van KRO-NCRV.